Nem ezt a gombot akartam megnyomni. Ha nem? Nem, másikat. Össze ne kavarodj. No. Na, sziasztok, vissza is tértünk. Igen. Készültem nektek egyébként egy fejtörővel. Arra gondoltam, hogy amíg mi távol vagyunk, csak ezt igazából elmenet előtt kellett volna bedobjam nektek, hogy gondolkozzunk már azon, hogy a liftet, mint felvonót, miért felvonónak hívják, miért nem leeresztőnek? Ezt most így bedobtam, csak hogy a szellemi élénkülésnek látszott az, az nem, hogy... Nagyon jó volt tényleg. Csak azért tűnik úgy, mintha nem tartanám viccesnek, mert kinevettem magam a liftben. Na, úgyhogy akkor menjünk tovább a rövid hírekre. No, menjünk tovább a rövid hírekre hosszan. Egy elég nagy szekciót fogunk annak szentelni, ami szerintem sokan találkoztatok ti is vele az elmúlt napok során. Ez pedig a szivárgás a Rockstar házatájáról. Egész konkrétan az, hogy kikerült a GTA 6-nak egy early, tehát egy előzetes verziója, valamint, hogy nem csak ez került ki, hanem eltulajdonították a Rockstartól mind a GTA 5, mind a GTA 6 forráskódját. No. Kérlek, azért nem szóltam ebbe bele, mert ez tipikusan az a terület, ami te egyébként is el szoktál mélyedni, meg neked ez a szakterületed, a kiberbiztonság, meg az ilyesmi. Úgyhogy itt nem is akarok belefolyni, hogy azt hittjék papíron. Az a papíron. Igen, ja, de mi nem buksz le, hogy nem értesz hozzá, addig csinálod, tudom. Igen, te. Először nézzük meg, hogy mi is került ki. Igazából, igen, majd a letartóztatásra is kitérnék, hogy az valószínűleg miért nem jelent egyébként nagyjából semmit. Ugye először is kikerült, ha jól tudom, egy YouTube csatornára került fel egyébként több mint 20 videó, ami 50-valahány percnyi gameplayt tartalmazott. Ez egy viszonylag kezdetleges buildjéből származik a GTA 6-nak, ebből sok következtetést mondjuk grafikai szempontból nem lehet levonni. Aki látta, az tisztában van vele, hogy borzalmasan nézett ki egyébként ez az early build. Hát még minden early build. Így van, ez valószínűleg egy igencsak idősebb, tehát több évvel ezelőtti verzióját reprezentálta egyébként a GTA 6-nak. Ettől függetlenül nyilván rettentően sok kárt okozott, majd ebbe is belemegyünk. Ami viszont érdekesebb, ugye, hogy eltulajdonították a forráskódokat is, tehát mondom, mind a GTA 5-ét, mind a 6-ét. És hogyan tették ezt meg? Itt igazából, aki dolgozott, vagy dolgozik nagyvállalati környezetben, biztos ismeri a Microsoft Teams-et, ami gyakorlatilag egy ilyen csapatok, illetve emberek közti kommunikáció segítésére szolgál, úgy néz ki, mint egy ilyen dinamikus fórum. Tehát folyamatosan posztolhattok oda mindenfélét, képeket, videókat, lehet konferencia beszélgetéseket indítani, meg hasonlók. Ugye ezt ugye a Teams, és ennek volt egy elődje, vagy nem is azt mondom, hogy elődje, hanem ezzel párhuzamosan van egy másik hasonló platform, a Slack nevezetű platform, ami szintén ugyanezeket a funkciókat szolgálja, tehát ez gyakorlatilag nevezhetnénk leegyszerűsítve egy belső fórumnak. Na, ezen keresztül sikerült ezeket az anyagokat kinyerni. Ami érdekessé teszi ezt, hogy a Slacknek nem ez volt az első komolyabb kiberbiztonsági része, úgymond, ugyanis pontosan hasonló módon, ha jól emlékszem, egy pár héttel ezelőtt az Ubernek szintén a Slack felületén keresztül fértek hozzá rengeteg dologhoz, tehát belsős adatokhoz, a listához, meg hasonlókhoz, sőt, ha jól tudom, akkor ott adminisztrátori jogot is tudtak egy darabig gyakorolni a rendszerekre. Úgyhogy ezen keresztül került ki ez az egész, és akkor igen, hogy olvastam, hogy mondták, hogy letartóztattak ugye egy 16-17 éves fiút. Most tudni kell, hogy ezek, amennyire én tudom, és itt komolyabb vizsgálatok is folynak a háttérben, mert ide beszállt az FBI, meg beszálltak nagyobb szervek, és egyelőre a csoport, akinek ezt tulajdonítják, mert szerintem ez nem egy ember volt, általában ezek a hackerek nem egyedül működnek, csoportokba szoktak tömörülni. Ez a Lapsus nevezetű csoportnak tulajdonították ezt, a hacket. Ők egyébként már több ízben elég nagy cégeknek a rendszereit sikeresen feltörték, úgymond feltörték, hogy úgy érezzétek a súlyt, ilyenekről beszélünk, mint mondjuk az Nvidia, meg a Microsoft. Na most a Lapsus, ők egy úgynevezett ransomware grupnak minősülnek. A ransomware, ez a magyar köznyelvben, mint zsaruló vírus terjedt el. Itt arról van szó, hogy eljutatnak a számítógépekre általában céges rendszerekben egy úgynevezett zsaruló vírust, ami titkosítja az elérhető fájlokat, majd kiküld egy üzenetet, hogy hello, sziasztok, akkor ennyi és ennyi pénzért küldjük a kulcsot, amivel ezt a titkosítást fel tudjátok oldani, ha hozzá szeretnétek férni az adataitokhoz. Amennyiben ezt nem kapjuk meg, akkor az adatok törlésre kerülnek. És a visszaállítása ennek borzalmasan nehéz. Uh-huh. Úgyhogy ők erről ismeretesek, illetve arról, hogy ugye, hogy képzel el egy hacker támadást az átlag ember. Jóska Pista, 16 éves hacker csávó lenn ül, megy szépen a csík felfele, hogy hacking. Ennyi százalék van, amíg meg nem rakom a rendszert. Na hát ezek a nagy esetben nem így szoktak történni. Ugye elég komoly biztonsági rendszerek védik ezeket a nagyobb cégeket. Tehát mi a legegyszerűbb? A legegyszerűbb az, hogyha meglévő felhasználónévvel, jelszóval lépsz be, vagy olyan gépbe lépsz be, ami a belső hálózaton van, ez szintén szükséges, valami hasonló dolog. És ezeknek a megszerzése egyébként meglepő módon nem annyira bonyolult. De több lehetőség is van, a Lapsus is dolgozott több ilyen dologgal, tehát egyrésztről ilyen felhasználói adatok, nagyobb cégeké is, megvásárolhatóak a dark webben. Hogy az éppen mennyire aktuálisak, az változó, de ilyen listák hozzáférhetőek szoktak lenni ott. Ez az egyik. A másik, hogy sajnos nem hogy csak a dark webben, hanem a normál interneten is, különböző GitHub repókon, meg hasonlókon, fenn vannak olyan kódok, amik elérhetőek bárkinek, amiben a lusta fejlesztők benne hagyják mondjuk az automatikus belépési adatokat. Felhasználó névet, jelszót, sokszor nem is titkosítva, hanem plain textben így ott van. Uh-huh. Találkoztam már én is ilyennel nem egyel, ezeket általában a cégek eltávolítják, hogyha megtalálják, de sajnos van ilyen is. Nem olyan sok, de létező. Uh-huh. Mit tudnak még csinálni? Vannak, ahol konkrétan fizetnek azért bizonyos dolgozóknak, akik mondjuk nem annyira elégedettek a céggel, hogy vagy biztosítsanak egy távoli hozzáférést a rendszereikhez, vagy ne adj Isten, kiadják a felhasználónevet, jelszót. Erre viszonylag nehéz rájönni egyébként, tehát nem is azt mondom, hogy rájönni, rábizonyítani egy adott dolgozóra, hogy most az ő adatait nem ellopták, hanem kiszolgáltatta. Nem mondom, hogy lehetetlen, de ezt nehezebb bizonyítani. Illetve ugye ebből is látszik, hogy a legkönnyebben támadható tényező az maga az ember. És erre pedig rengeteg módszer van, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Itt lehetnek tehát kraftolt, személyre szabott SMS üzenetek, illetve ami gyakoribb, azok a e-mailek, ez úgynevezett phishing, horgászás néven fut. Ebben az esetben egy megpróbálják, tehát minél jobban személyre és cégre szabni az adott e-mailt, ami többféleképpen működhet. Egyrészt belerakhatnak egy olyan linket, ami, tehát hivatalos, teljesen hivatalosnak tűnik az e-mail, ha nem figyelsz oda, még a domain is passzol, tehát nagyon sok minden van, amivel át lehet verni az átlag felhasználót, ő szépen rákattint, tehát egy olyan oldalra fogja vezetni, ami nagyon-nagyon-nagyon hasonló mondjuk a saját cégednek a bejelentkezési felületéhez, oda szépen bepötyögöd az adataidat, és ezt elmenti. A másik pedig az, hogy eljuttat valamiféle vírust a gépedre, ilyen is van, hogy csatolmányokat szoktak. Vagy egy plusz linket beleraknak, ahonnan lejön a csatolmány, vagy a csatolmány már maga megtalálható ezekben az e-mailekben, és általában ezzel kezdik. Tehát, hogy megszereznek felhasználói adatokat, felhasználói belépést, onnan már benn vannak a rendszerben, és ha már benn vagy a rendszerben, akkor sok, hát változó, de alapvetően nem fogja rögtön észrevenni a bármilyen endpoint rendszered van, hogy ott adat megy kifelé. Mert mit látsz belülről? Azt, hogy tehát egy legális bejelentkezést látsz. Adott esetben, hogyha ha okosan csinálják, akkor ezt egy belsős gépen keresztül húzzák, tehát az adatmozgás megint csak azt látod, hogy belsős, onnan lehet, hogy kimegy még valahova, majd tovább, de ezt utólag szokták észrevenni, addigra meg már megtörtént a baj. Uh-huh. De mindenképpen ezzel kezdik. Egyébként valószínűleg itt most nem teljesen ez volt, itt a konkrétan a programnak volt egy olyan sérülékenység, amit kihasználtak, viszont ezzel bekerültek a belső Slack felületre, ahol rendelkezésre álltak az adatok, és mondom, az látszik, hogy nem a kiszivárgott felvételek fogják okozni a nagyobb problémát a Rockstarnak, hanem a forráskód. Amiről már tudni vélik, hogy a GTA 5 forráskódját már árulják a neten, tehát az beszerezhető lesz. Ami viszont nagyobb értéket képvisel, az a GTA 6-nak a forráskódja, ami nagyon sok probléma forrása lehet a Rockstarnak hosszú távon, ha ez kikerül, és ebből talán a legegyszerűbb az, hogy ebből vissza tudják fejteni a játékot is, de ezen kívül még sok mindent. Ezt viszont biztos vagyok benne, ha nem is kommunikálják, már megy az egyezkedés a cég és a e között a ATP Group között. Erre egyébként rengeteg példa van, ritkán fogtok ilyennel találkozni a médiában, mert ezt a cégek nem szokták elismerni. Bocsánat, Mackó föltett egy olyan kérdést, amiről mi is beszéltünk egyébként odakint. Miért fontos, hogy kikerül a forráskód? Tehát az önmagában még nem a játék. Milyen kárt tudnak okozni, azért beszéljünk egy kicsit erről. De hogy... az pont a játék, tehát a... De ez nem a teljes egészében, azért csak a forráskód. Tehát milyen kárt tudnak okozni pusztán a forráskódnak a kézbekerülésével? Ha az mondjuk kikerül, és mondjuk azt mondják, hogy na, mostantól közkincsét tesszük, aztán szevasz. Hát ugye egyrésztről a rengeteg munkaóra, ami belement, és a különböző rendszerek implementálása az így de kikerül, az szellemi termék. Ugye innentől kezdve szerkeszthetővé válik a tartalom, tehát az, hogy mondjuk egy cheatet létrehoz egy kódot, ami ugye befolyásolhatja a játékot, tudnod kell, hogy milyen funkciókat hív meg, mire hogyan hivatkozik, min keresztül. Ugye ha lesz online része a GTA 6-nak, már pedig valószínűleg lesz, akkor ez is benne van. Aztán nyilván, hogyha ez másik cégekhez átkerül, megvásárolják, akkor gyakorlatilag ugye az egész fejlesztés ment a kukába, mert valaki befektetés nélkül elérte szintúgy. Csomó minden visszafejthető belőle, adott esetben a játék futtathatóvá tehető. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni. Aha. Amennyire én tudom. Hát csak azon gondolkodtam, hogy ebből egyébként számazhat-e a Rockstarnak olyan mértékű problémája, mert ez, hogy most így cheat lesz hozzá, ez egy olyan dolog, hogy cheat mindenhez van. Az, hogy hát mondjuk bele tudnak matatni, meg egyszerűen azt csinálni, ezek leginkább kényelmetlenségnek hangoznak, mint sem konkrét valós problémának. Jó, valós probléma, ha tudod, hogy hogy épül föl, és hogy használja mondjuk az adott esetben a DRM-et, tehát az azonosítást, az nulladik percről fel lesz virágboltban, ahogy írtátok is cseten. Az viszont már komoly problémát jelent. Azért akartam, hogy erről beszéljünk mindenképpen, mert többekben fel fog merülni szerintem az, hogy igazából a forráskódnak a kiszivárgása az miért nagyobb probléma, mint ha kikerül egy 3D-s modell, vagy 2-3. Tehát, hogy beszéljünk erről, és legyen erről szó. Persze. Hangozzon. Igen, és akkor abból rá lehet jönni egy csomó mindenre, tehát adott esetben, hogyha például különböző funkciók bevezetése, surprise mechanics-ok bevezetését tervezi a Rockstar, akkor arra ott lesz a élő példa, hogy igen, ez benne lesz, a kaszinózás, a különböző mikrotranszakciós megfejtések. Nem véletlenül, hogy elég nagy titokban fejlesztik ezeket a játékokat. Uh-huh. És mondom, szerintem nem fog kikerülni, itt egy igencsak vastag összeg fog gazdát cserélni, amiről nektek nem fognak mondani semmit, mert nyilván ezt nem ismerik el. De ugyanúgy, ahogy a CD Projektes szivárgás után valahogy mégsem kezdték el az interneten itt-ott megtalálni a forráskódot, valószínűleg itt is az fog történni, ott kicsengetnek igen szép nagy számjegyű összegeket, tehát szerintem itt bőven millió dollárokról beszélhetünk, és akkor ez így el fog csitulni, majd hosszú távon. Egyelőre most azért még a köztudatban lesz ez jó darabig. És ugye már voltak nyilatkozatai a Rockstarnak, tehát kezdődött úgy, hogy viszonylag hamar megerősítették, hogy ez valós. Tehát, hogy ez megtörtént, és igen, azok az adatok kikerültek, és igen, azok a dolgok, amik kikerültek, és ahogyan kikerültek, azok egy early build-ből származnak. ugye ezt nem is feltétlenül a játékosok miatt tették meg, hanem a részvényesek, befektetők miatt. Ugye azt mondtam én is, hogy ha ne adj Isten, tényleg kikerülne a forráskód, akkor gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nulláról kéne előről kezdeni a fejlesztést, de bőven bele kéne nyúlni. És ugye egy ilyen volumenű játéknál hát az ott nem 3-400 sor, az ott a jóval komplexebb, ráadásul, ez évekkel eltolhatná a megjelenést. Ráadásul, hogyha jól értem, hogyha ilyen fontos funkcióknak már benne kell lenniük a forráskódban, akkor gyakorlatilag nem csak a programozást kéne újra kezdeni, hanem alkalmasint a koncepciót is újra tárgyalni, hiszen az nem elég, hogy újra megírod ugyanazt a forráskódot, hiszen az egyik neki egyszer megvolt. Már valószínűleg újra kéne dolgozni a meglevőket, mert meg kéne haladni azt, amit eddig csináltak, hiszen az már publikus. Publikus. Jött egy kérdés, hogy azzal, hogy kifizetik, mi a garancia a nem visszaélésre. Ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk ezek a, mint ez a, nem Lazarus, mi volt, a Lapsus. Csinálod ezt a zsaruló vírust. Ugye itt gyakorlatilag abban az esetben ugye azt mondod, hogy feloldod a rendszereket, ha kifizetik, ebben az esetben visszaadod a forráskódot, és biztosítod, hogy nem kerül ki más, ahova, ha kifizetik. Na most ezek ezt nem egyszer csinálják meg. Ezek folyamatosan megcsinálják. Ha egyetlen egyszer megléped azt, hogy kifizetik neked az összeget, és maga a kód tovább vándorol, kikerül, akkor soha büdös életben többet nem fogsz tudni beszedni pénzt. Nem fogják neked kifizetni, nem fogják elhinni, hogy tényleg ez a dolog, ez működne. Tehát az nekik a jól átgondolt terveikben ez benne van, hogy ők igen, tartani fogják magukat ehhez, mert nem holnap hagyják abba az ilyenfajta tevékenységet, hanem ezt folyamatosan fogják csinálni, amíg pénzük van belőle, úgyhogy ezért. Én nem igazán tudok olyan visszaidézni, amikor ha tényleg ki volt fizetve az adott összeg, akkor utána ne teljesítették volna egyébként a milyen követelményeket. Milyen érdekes, hogy ez igazából azt mutatja, hogy azért létezik valamiféle betyárbecsület ebben az egészben. Jól felfogott hát, betyárbecsület, de igen. Azért az milyen szomorú egyébként. Nem, hogyha ez tényleg ilyen kurvasokat ér, akkor miért nem költenek többet például ennek a megvédésére? Oda költenek, csak hát pont azt mondom, hogy te felépíthetsz egy bármilyen jó kiberbiztonsági rendszert, az emberi tényező az mindig ott lesz. Azt a legkönnyebb támadni, és azon keresztül a legkönnyebb eljutni a célig. Azt nem tudod kivédeni. Próbálkoznak cégek azzal, hogy ugye korlátozzák az adott felhasználók hozzáférését, ezzel annyit érsz el, hogy akkor olyat kell keresni, akinek mondjuk nincs annyira korlátozva. Ez nehezebb, de nem lehetetlen. Még mindig egyszerűbb, mint mondjuk átverni egy ilyen rendszert. Az sem lehetetlen, van rá példa, csak ott meg iszonyat előkészítést igényel, hogy úgy ott legyél, hogy ne vegyenek észre. Itt nem az a cél, hogy ne vegyenek észre, mert itt kurvára észre fognak, mert büdös nagy adatokat mozgatsz, és egy idő után az fel fog tűnni. De addigra már megtörtént a baj, és ezt nem lehet úgymond visszacsinálni. Tehát itt nem úgy mennek be, hogy ne is bukjanak le, mert valószínűleg le fognak bukni, mert ha nem buknak le, akkor nem fogják őket megkeresni ezzel, mert nincs rá bizonyíték, érted? Csak azon gondolkodom, hogy például ezt az összeget tegyük fel, mondjuk, hogy ledílelnek mondjuk. Én nagyon pici porszám vagyok ebben az egészben, csak próbálom kitalálni, hogy azt mondják, mondjuk 5 millió dollár, mondjuk. Azt hogy mozgatják át? Megadja a bank, megad egy bankszámla számot, vagy hogy? Vagy mint a fekete országban, hogy leteszik egy szatyorba a szökőkútnál, és aztán később arra biciklizem és felveszem. Vagy ez hogy az úristenben? Átmozgatják különböző kriptotárcákon, 62 izén, ki vannak ezek előre találva. Tehát nem úgy mész neki egy ilyen üzletnek, hogy ne tud utána úgy elmozgatni a pénzt, hogy ne tudják lekövetni. Ez logikus, hogy nyilván így oldják, mert csak egyszer nem tudom, mondom, hogy én ez kicsi vagyok, nem tudom elképzelni, hogy ez technikailag egyébként hogy nézhet ki. Biztos meg van oldva, csak nyilván az lenne a célja a másik félnek is, hogyha máshogy nem, legalább a kifizetésen keresztül visszakövethető legyen, ki volt az a geci, aki ilyen helyzetbe hozott engem. De akkor ezek szerint még ez sem lehet. Ugye még az adatmozgást is kurva nehéz lekövetni, mert ahogy elindulsz kifele a saját rendszeredből, egyre több olyan elosztóba, olyan proxyba fogsz belefutni, ahonnan nem lesz adat kiszolgáltatva, vagy nem tudod egyértelműen eldönteni, hogy merre mentek tovább. Mm-hmm. Tehát itt nagyon sok ilyen ATP szervezet például saját ilyen zombi networköt tart fent, ahol mondjuk ilyen alvógépek vannak, tehát meg vannak fertőzve bizonyos adott gépek, mondjuk a tied, nem tudsz róla, mert nem csinál semmi olyat, de az adatot azon keresztül tolják tovább. Mm. És akkor ilyenből van, mit tudom én, 120 darab, és úgy megy tovább. De durva. Tehát, hogy van ilyen is. Úgyhogy ez, hogy most itt napokkal később elkaptak valamit, ez szerintem az ilyen média megnyugtatására szolgál. Elképzelhető, hogy az adott szervezetnek egyébként tagja, főleg, hogyha tényleg ilyen 16-17 éves, hogyha ő nagyon nagy hacker is, valószínűleg a nyomokat nem tünteti el olyan hatékonyan, de az is lehet, hogy ez egy kalkulált veszteség volt. Ezt nem tudom. De én kizártnak tartom egyébként, hogyha ezt így ki tudták onnan emelni, akkor ilyen hamar elkapják a valódi elkövetőt. Istenem. Azért ott tudnod is kell, hogy hol és mit keres. Tehát, na mindegy. Úgyhogy, ja, egyébként pontosan emiatt kiszivárogtak ugye a játékból is információk, most térjünk kicsit át erre. Ezek alapján ugye megerősítést nyert, hogy két főszereplője lesz. Egyébként a szóltában odaadom. Igen, de nem akartam megszavarni. Ja, nem zavarsz meg. Lesz lehetőséged, az mindjárt elfogy. Köszönöm. Tehát, hogy két darab főszereplője lesz, egy nő, egy férfi, úgy néz ki. Mondom, a grafikát igazából nem érdemes nagyon nézegetni, viszont a játékmenet beli elemek azért már nem lesznek annyira átgyurmázva. Uh-huh. Tehát itt mutogattak ilyeneket, például autós üldözésnél, ugye kihajolsz az autóból, onnan lövöldözöl, meg hasonló dolgok, azok annyira nem lesznek megváltoztatva. Ettől függetlenül nyilván az internet hogy reagál? Az internet úgy reagál, hogy így fog kinőzni a GTA 6. Na hát mi a szart fejlesztettetek ennyi ideig? Nekem ez egy most nagyon dehonestáló véleményem, ez a videójátékos communityről olyan kurva sokat elmond, bazd meg, hogy most már itt vagyunk, nem tudom mennyi ideje a játékiparban. Most már így etetik az embereket a ray tracinggel, etetik szakkifejezésekkel, mert nem tudom, és akkor kijön egy olyan, hogy az early buildből láthatsz, hogy bazdok, így fog kinézni a játék, és bazdok, mit kell még elmondani, bazd meg? Érdekes mondani, hogyha mondjuk ilyen egy, mit tudom, egy félkész ház, arról senki nem mondja, hogy bazd meg, ebbe fogok lakni, ez így fog kinézni, nem bazd meg, mert ez még kap egy drive-it, meg be lesz rendezve, meg faszom. Az valahogy evidens az embereknek, hogy egy betonkocka az még nem egy komplett épület. De a videójátékos communitynek ez így kurvára nem jön, hát ennyi idő után sem. Tehát mi a fasz? Azért nyilván, hogyha úgy állunk hozzá, hogy megnézzük, hogy mit csinált a Rockstar az elmúlt években, akkor azért az biztos lehet venni, hogy legalább grafikai színvonalban egy Red Dead 2-t kell elképzelni, valószínűleg ennél egyébként többet. Ugyanakkor én azt is megértem, hogy miért reagált rá mindenki így, mert pontosan amiatt, amit a Rockstar a GTA 5-tel művelt, az ilyenfajta agresszív reakciót valamilyen szinten megértem, hogy ez miért tört ki így az emberekből rögtön. De most ezt mi indokolta? Hát az, hogy ott ülsz az egyetlen egy játékodon 8 éve, vagy 9 éve, látod, hogy gyakorlatilag csak a pénzlehúzás megy, akkor igen, a gamer az pontosan az, aki erre fel fogja kapni a vizet. Igen, de itt szerintem a gamer a szűk keresztmetszet, nem pedig az, hogy a játékkal, mert volt egy jó játékuk, amit addig fejtek, amíg tudtak. Történetesen ők három generáción keresztül tudták. Ezt így külső szemmel nagyon könnyű, meg kellemes megérteni, de én is megnéztem azt az alpha buildet, és az első reakcióm nekem se az volt, hogy jaj, hát ezen még mennyi mindent fognak fejleszteni, hanem bazd meg, ez hogy néz ki itt. Ami nem lett elérte be a Alpha Build-ot. Jó, ez is igaz. De egyébként pontosan ez volt a reakciója, viszont a játékiparnak, ők ugyanis szolidarítottak a Rockstarral, és Twitteren meg egyéb platformokon elkezdtek kitolni alpha verzió, tehát már megjelent játékoknak az alpha verzióját, hogy így nézett ki, és ilyen lett. Uh-huh. Ez egyébként aranyos volt így, érdekes volt nézni, ott azért, na ott láttad, hogy tényleg mekkora a különbségek vannak. Na, nyilván, amíg a különböző játékmechanikai elemeket teszteled, meg rendszereket, addig, hogy most milyen grafikai asset van mögötte, az pont tök mindegy, azt kell megnézni, hogy működik-e vagy nem működik, azt meg pálcik animációval is le lehet modellezni, úgymond, tehát na mindegy, úgyhogy ez volt, mondom, a Rockstar elismerte, ők azt mondták, és mondom, ez nyilván a részvényesek felé szólt, nincs itt semmi látnivaló, GTA Online pörög tovább, a fejlesztésben nem történik változás, ők már valószínűleg többet tudnak. Nyilván, hogyha mégis kikerülne a forráskod, az egyébként az lejönne hírbe. Valószínűleg nem fog elmondani miért. akkor viszont itt tényleg éves csúszások lennek. Sok éves csúszások, és a Rockstar reputációja az bezuhanna. Egyébként én látok magamban egy olyan lehetőséget, hogy lehet, hogy egyébként ezt már látják maguk előtt, és ezért kezdték el kommunikálni, és egyben elismerni ezt a fajta betörést, hogy lehessen majd erre mutogatni, hogy gyerek, ez a betörés annyira fájdalmasan érintett minket, hogy szerettük volna 2 év múlva kiadni a GTA 6-ot, de emiatt most 3 évet csúszni fog, sorry. Igen, mondjuk szerintem ők tipikusan addig se azok voltak, akik nagyon magyarázták, hogy miért tart ennyi ideig. Na, de igazából ezután nem is nagyon szükséges. Tehát ez tipikusan egy olyan viszmajor helyzet, ami után megbocsát. Tehát vagy elnézőbb az ember. Tudod, ugyanúgy, mint ahogyan a Stalker 2 fejlesztési határidejét sem kéred számon, ami nem beszél az ember fasságokat, mert tudomásul veszed, hogy igen, egy háború az tipikusan az a helyzet, amikor nem állsz neki, mit tudom én, paradicsomot ültetni, hanem örülsz, hogy a tyúkszoros életedet valahogy meg tudod menteni. Na most ez is olyan, hogyha feltörik a szervert és ellopják a munkádat, akkor szerintem megértő az ember, hogy jó, hát ez meg akkor dolgozni kell. Ahogyan a No Man's Sky fejlesztőknél sem kérték számon, hogy a cunami elmosta a szervereket, és előről kell kezdeni a fejlesztést. Azért rajtuk sok mindent számon kértek. Bár abban benne volt a Sony keze is a kommunikáció miatt vastagon. Ez is igaz. Jó, hát figyelj, én szerintem ugyanaz lesz itt is, mint minden más ilyen esetben. Valahogy mindig csak arról beszélünk, hogy volt egy ilyen adatszivárgás, vagy adatlopás, és arra nem szoktunk beszélni, hogy ez hova futott ki. Itt is ez lesz. Két hét múlva ez már el fog ülni. És nem fogtok többet hallani róla, hogy mi lett a GTA 6 forráskodokkal. Ilyen hírek még lejöhetnek, hogy letartóztattak ezt, azt vagy amazt. De olyat lehet, hogy fogtok hallani, hogy a tervezethez képest 3 évet csúszik a GTA 6. Nem, mert ugye a tervezet nem lett bemutatva, tehát nem tudtuk, hogy egyébként mikor jönne. Hát csak olyan, hivatkozási alapnak jó lesz, tehát hogyha bármikor számon kérik őket, erre vissza lehet hivatkozni. Óvatosan, mert azért nem szabad túlságosnak köztudatban tartani, de ilyen tudod, ilyen mentőmellénynek jó. Na, hogyha már hivatkozások szóba kerültek, akkor beszéljünk arról, hogy Ubisoft mire hivatkozik és mivel kapcsolatban. És előszeretettel hivatkozik arra, hogy milyen döntések mögött mi áll. Ebből több példát is hoztunk, de most beszéljünk a piszkos anyagiakról. Jó. Yves Guillemotnak volt egy nyilatkozata. Ő ugye a Ubisoft CEO? CEO, igen. Igen. Tudjátok, ez aki mindig így beszél, és nem tud angolul. Vagy nem érted, ahogy angolul beszél. Ez utóbbiban egyébként nagyon emlékeztet Kojimára. Na idegy, szóval ő mondta, hogy így végignézett a játékaikon, amik majd így jönnek, meg jönni fognak, és így megnézte a piacot, és azt látta, hogy te itt, mit tudom én, egy PlayStation-on, meg így Xbox-on így egy csomó kiadó elkezdett ilyen $70-ért árulni játékokat. Én úgy gondolom egyébként, hogy van egy olyan portfólió mögöttünk, hogy akkor szerintem ezt így mi is csináljuk meg. Tehát nagyon kurva jó játékokat gyártunk, hogy akkor ezt így mi is át fogjuk venni. Első fecske, Skull and Bones. Na, az tipikusan az, ami $70-ért kiállt. Igen, ez ami hányattatott sorsú, 10 évig fejlesztették, 3-szor újra kezdték, és majd lesz valamilyen egyébként nagyon live service-nek néz ki, akkor az legyen $70. Szerintem az volt, hogy Yves Guillemot végignézett valamilyen oknál fogva valamelyik online sztornak a kínálat, és azok itt lehet árulni játékokat $70-ért. Akkor már én is jó. Tehát valami ilyesmi történhetett. Szerencsére azért lesznek kivételek. Igen, ugye ezt erről beszéltünk a Ubisoft Forward-os résznél is, hogy meglepő módon, és engem ez tényleg meglepett, mert pont a Ubisoft-on nem várnám azt, hogy mondták, hogy ugye az új játék, a Mirage, ami jóval összepréseltebb AC játék lesz, tehát nem lesz akkor a nyílt világ, nem lesz olyan hosszú történet, úgymond összeszedhető fiszfaszok, meg ilyesmi. Ez a 10-15, nehogy Isten 20 órányi tartalom, hogy ezt ők $50-ért fogják árulni, ami számomra meglepő, mert pont a Ubitól nem várnám azt, hogy akkor ne kérdének el ezért is 70-et. Viszont ez akkor azt jelenti, hogy teszem én fel a kérdést egy kicsit így félve, hogy ezzel bevállalják, hogy minden játékuk bekerül a PlayStation Trial-be? Nem tudom, mert ugye arról is, az is olyan nagyon érdekes, hogy a PlayStation Trial, aki ezt nem tudja, az a PlayStation Plus Premiumnak egy olyan szolgáltatása, hogy minden egyes játékból, ami ha jól emlékszem, $29.9 vagy $99, maradjunk 30-nál, $30 fölött jelenik meg PlayStation-on, abból egy 2 órás kipróbálható verziót elérhetővé kell tenni, amit PS Plus Premiumon keresztül érsz el. Én a múltkor ebből belenéztem, és nagyjából 15 játék volt ott fenn, főleg régebbiek. Belsős tartalomból meg talán csak a Forbidden West. A Saints Row nem is kapott ilyen. Nem találkoztam bele, de mondjuk már az elmúlt két hétben nem néztem meg a prémiumnak ezt a részét. Nem használom a szolgáltatást. Tehát félre kell lapozni, mert ez egy alapon nincs ott előtted. Meg fogom nézni egyébként, de igen, volt ilyen. Bár az 50 dollárra még mindig beleesnek ebbe a tartományba. Igen, úgyhogy így érdekes lenne. Én nem emlékszem, hogy a Saints Row-nak lenne fönn trial verziója. Én múltkor nézegettem, és nekem elsőre a Horizon Forbidden West-et dobta fel. Igen, azt mondom. Úgyhogy lehet, hogy odébb görgetem, akkor ott van, de szerintem egyébként ez egy bőven kijátszható kondíció, vagy elvárás, úgyhogy nem tudom. Viszont ugye mondtam, hogy kifogások, meg magyarázatra szoruló dolgok, ugye ez most a 70 dolláros témát vázolt a Balázs, viszont van egy másik dolog is, ami hát így úgy gondolták a Jubinál, hogy magyarázni szeretnék. Ugye régen hallottunk a Splinter Cell-ről. És most úgy gondolták, hogy nem, hogy hát beszélni kéne róla, hogy hogyan lesz az egész Splinter Cell remake, reboot, akár hozzá fognak nyúlni. És azt találták mondani, hogy hát ezt a Splinter Cell-hez annyira hozzá akarnak nyúlni, hogy az egyik első, amit modernizálni fognak, az a Splinter Cell-nek a története. Konkrétan azt mondták, hogy ezt modern köntösbe kéne csomagolni. Na most pont a műsor kezdése előtt néztünk bele, hogy a Splinter Cell-nek a története, az első Splinter Cell-é, az pontosan micsoda. Hol játszódik meg ilyesmi. És olyan jól felvezetem egyébként, hogy kurvára nem emlékszem el, mit olvastam. Ez az a Grúzia. Grúzia, Kirgiz jutott eszembe, de akkor Grúzia, igen. Tehát Grúziában, vagy ilyen grúz összeesküvés környékén játszódik a Splinter Cell 1. Igazából ezt lehetne tartani, főleg a mostani fejlemények birtokában, hogy egy ilyen post-szovjet megközelítésű történelmi settinget kap, és akkor azt mondanák, hogy ez így a modern dolog, mondjuk riogatnának egy új Szovjetunió eljövetelével, és azért mindig mondjuk Grúziában játszódna. Lehetne egy ilyet. Csak hogy az az igazság, hogy ott van a levegőben egy másik kifutása is ennek a modernizációnak, ami nem feltétlenül az, hogy a történelmi léptékeket hogyan kezelik jobbra-balra. Hanem az, hogy valami, amit te írtál, nagyon, egy valami Vogue-fost fognak belepakolni ebbe az egészbe. Bemerik azt játszani szerinted, hogy átszabják kicsit Sam Fishert? És akkor óvatosan fogalmaztam? Ha őt nem is, a sztorit azt tudják úgy kanyarítani. Ugye, szó szerint ez úgy hangzott el, hogy egy kohézív, megnyerő, narratív történetet szeretnének, ami egy új fajta közönséget szólít meg. Hozzáteszem, hogy egy remake-kel miért új közönséget akarsz megszólítani? Na jó. Nem az lenne annak a lényege, hogy az eredeti közösségedet megszólítod, plusz elérhetővé teszed az eredeti játékot, az eredeti mi voltában, felhúzva a mostani grafikai szintre új embereknek. Ezért nem értem, miért kell hozzányúlni, főleg úgy, hogy az eredeti Splinter Cell, amennyire én tudom, az egyik, az első, ugye Tom Clancy's Splinter Cell, ami akkor még jelentett valamit, mert azt hiszem az első 3 vagy 4 Splinter Cell-nek a sztoriát valóban Tom Clancy írta. Neki volt ilyen könyve. Úgyhogy azt átszabni, hogy ez egy Trónok harcánál is milyen jól sikerült, amikor elfogyott a sztori, és akkor már nem az eredeti író munkásságát vitték tovább. Tehát ez a miért? Mert utána a Tom Clancy nevet kb. Csak használta a Ubisoft, egyébként kurván semmi köze nem volt a többi játékuknak a Tom Clancyhez, de itt még a sztorit ő írta. Tehát, hogy, és az volt az egyik erőssége a játékmeneten kívül a Splinter Cell-nek. Mi a tökömért kell ezt modernizálni, ezt nem fogom tudni megérteni. Na, itt jön be egy olyan dolog, amit mondtam még a Reflektornak valahol az első felében, hogy majd reflektálok a... Ah, értetted. Ja, értem. Hogy reflektálok a Ubisoftos témára. Az a borzasztó, hogy ez még akár jól is elsülhetne. Ez még akár működhet is. Tudom, mi az igazi kerékkötője ennek az egésznek? Én kurvára nem bízom a Ubisoftban. A Ubisoftnak, pont amikor szó volt erről a a siker, meg a véletlennek a párkapcsolatáról, amikor utoljára olyan játékot tett le a Ubisoft, ami tényleg olyan siker volt, amire el tudom hinni, hogy ezt tényleg annak szánták. Volt mögötte modell, volt mögötte egy szezonális felépítés, vagy bármi, az a Splinter, a Rainbow Six Siege volt. Ami tényleg úgy láttam, hogy azt megtervezték, hogy az olyan legyen. Az más kérdés, hogy ez a receptúra később egyébként legtöbb ilyen live service-nek szánt játéknál nem jött össze, de az tényleg egy olyan tudatos döntésnek tűnik, hogy az nem véletlen, hogy így sikerült. Na, ennek 7 éve. Azóta, az elmúlt 7 évben a Ubisoft semmiféle jelét nem mutatta annak, hogy egyébként képes lenne nemhogy jó, de kompetens játékot letenni az asztalra. Legutóbb, amit a Prince of Persia remake-kel csináltak, az konkrétan olyan mértékű dilettantizmusra árulkodik, hogy nem hiszem el, hogy nekik egy showt kellett tartani ahhoz, hogy az a visszajelzés, hogy szarul néz ki a játék. Tudod, mi a durva, hogy ők legalább utána visszavonták és újrakezdték, ugyanezt nem csinálta meg a Take-Two, hanem ők a GTA-t az pont úgy adták ki, a The Remastered Trilogy lófaszt. Igen, The Remastered Trilogy, The Definitive, igen, igen. Igen, tehát ők azt úgy kiadták, a Ubisoftban legalább ennyi volt, hogy visszavonta szegény Gangesnek meg a Ubisoft Gangesnek a 2 évi munkássága ment a kukába. Bocsánat, először nem visszavonta. Először hagyta még dolgot rajta a Gangest, és majd aztán vonta vissza, amikor látta, hogy a Gangesék így a saját kódjukat nem találják meg a játékban. Úgyhogy igen, de pont a GLaDOS filmen lehet, hogy te nem voltál itt, az Immortals Phoenix Risingot pont azért mondtam, hogy az megint egy olyan, mint a Star Wars történetben szerintem a Zsivány egyes. Tehát az egy kirívó véletlen. Hát meg az egy mocskos másolása volt az Eldának. Egész jól megcsinálták Ubisoftosra. Annyira nem jól, hogy pocsék legyen, tehát annyira nem lett Ubisoftos. Azt úgy ellopták az egészet egy az egybe, az ötletet, és akkor felhúztak rá egy ilyen görög settinget. Az tudott működni. Én is nagyon szerettem. Igen. Tehát ez az igazság, hogy én egészen egyszerűen nem tudok optimista lenni egyetlen Ubisoft játékkal szemben sem. A Skull & Bones az érdekel, de a Skull & Bones is több mint egy generáción keresztüli development hellben volt. Ebben egyébként nagyon jól korrelál a Beyond Good and Evil 2-re, ami szintén development hellben van, és... Nem tudom, ez a... Schrödinger Beyond Good and Evil 2-je? Ja, igen, Schrödinger Beyond Good and Evil-je. És egyszerre halott és élted. És van egy felvetésem, tehát pont Cimbinek vetettem fel, amikor jöttünk haza Badacsonyból. Bazd meg! Kiadó vagy. Sőt, tudod mit? Te vagy Balázs, tegyük fel. Ez többnyire így van. Jó, oké, ebbe bele tudod képzelni. Jó, te vagy Balázs, én vagyok az átlag halandó. Oda megyek hozzá, te figyelj már, Balázs. Én fizetnék neked. Nem is kevés, sokan vagyunk, akik fizetnénk neked. Mindannyian mondjuk 30 ezer forintot fizetnénk neked, és jó hosszú a sor. Egy dolgot szeretnék, hogy játsszál mondjuk, mit tudom én, Tales of Arise-t. És tényleg végre láthatatlan hosszú a sor, nagyon sokan szeretnénk ezért fizetni. És te itt azt mondod, hogy igen, szeretnétek, hogy Tales of Arise-t? Akkor Call of Duty-zni fogok, bazd meg. Döv azt érzem, hogy... De a pénzt nem. Igen, nem. De a pénzt nem kapod, mert nyilván nem fogok ezért fizetni, de remélhet, hogy valaki van a sorban, aki szeretne ezért fizetni ezt. Jó van, passzátok, mert akkor diablózom majd, jó? Meg ilyenek. És véletlenül is játszanál azzal, amiért neki fizetni akarna, mert pontosan ugyanezt érzem. Itt vannak az emberek, azt mondják, hogy gyerekek, Ubisoft, tegyetek már le egy kurva Splinter Cellt az asztalra, bazd meg, de nagyon szeretném. Nem is kell újat, jó a régi is. Igen, te bármit csináljátok, vagy egy Prince of Persia-t tegyetek le az asztalra, vagy nyúljatok hozzá. Heroes of Might and Magic. Bal egy jobb körülhatárolható kör, aki alig várja, ledobja ezt a cash-t. És nem bazd meg, tehát nekiállnak hülyeségekkel foglalkozni a nem is tudom, bazd meg, Riders Republic-kal, meg a hülyeségekkel. Miért? Miért, amikor ott vannak tömött sorokban az emberek, akik alig várják, hogy kifizessék a pénzt, és nem. Mert biztos van ott balra egy másik tömeg. Mi a fasz? Ezt azt úgy tudom elképzelni, tudod, hogy azok, akiket arra tartanak, hogy az ilyen felmérjék a marketet, a piac felmérjék, tudod, hogy mire van igény. És az így, hát én mondjuk ilyen gazdasági szakon végeztem, az életemben nem láttam videójátékot, de biztos jó lehet. Adtok érte pénzt, ha piackutatást végzek nektek? Igen. Jó. De hát abban erőt kéne fetszölni, az, hogy tényleg úgy fel kéne mérni, hogy a játékosok mire vágynak. De én úgy gondoltam, hogy mondjuk egy ilyen BMX-es, sárkányrepülős lófasz az úgy nem hangzik rosszul, az a menő a mostani srácoknál, nem? utoljára 90-ben, mikor gyerek voltam, az volt a menő. Látom magam előtt. Nagyjából most is az lehet, nem? Kiküldök egy felmérést, ahol berakom ezt egy opciónak, meg berakok 10 másikat. Mondjuk önálló ötletem nincs, megnézem, mit csinált eddig a Ubisoft. Visszajön be az meg, hogy ez kurvára nem érdekel semmit, a többi címet akarják, és aha. Hát nekem abból az jön le, hogy valaki ezt is szeretné, mert nem 0 szavazat van rá, hanem mondjuk 2. Lehet, hogy a Splinter Cell remake-re 60 000, de erre jött 2. Csinálj már nekik egy játékot. Csak ezt így leadj, és megcsinálják. Meg ez a feltaláljuk a spanyol viasztettől kihalok. Tehát ugye többször beleszálltunk a remasterekbe, remake-ekbe, hogy van erre szükség, nincs szükség, mennyire táplálja a nosztalgia, stb. Ha már elszállom magam, az meg megcsinálok egy remake-et. Felújítom, felhúzom, tényleg az aktuális grafikai szintre felhúzok egy klasszikus játékot, ami annó is nagyon jól fogyott, azok a játékosok azóta mondjuk pénzt is keresnek, és meg tudják venni. Ami nem utolsó szempont, igen. Igen, rájátszok a nosztalgiára, akkor ne az legyen már az első ötletem, hogy ha már idáig eljutottam, és azért látunk kiadókat, akiknek idáig is nehéz eljutni, hogy egyáltalán ezt így felvegyék. És a Ubisoft is eljut arra a szintre, hogy Jó, nem bírunk, egyre fosabb Splinter Cell-eket gyártottunk, aztán elengedtük az egészet a picsába, viszonylag kevés befektetéssel, viszont úgy látjuk, hogy lenne rá igény, akkor régit fel tudnánk újítani. Tényleg, csak ennyi hozzányunk, nem is volt egy hosszú játék, nem volt egy hatalmas játék, van engine-ünk, amire fel lehet hozni, van csapatunk, aki meg tudná ezt csinálni, készen van egyébként minden, a sztori minden, át kéne ültetni. De mi van, ha? Hú, és így itt kezdődik. És akkor itt kezdődik, és ez nagyon kevés esetben sül el úgy, hogy a mi van, ha, az hozzáad a játékhoz. Hanem inkább csak megváltoztat valamit, és ez a onnantól kezdve lutri, hogy az működni fog, vagy nem, a történetnél minek? Tehát a történetnél, mert a játékmenetnél bele lehet kötni, hogy van, ami manapság már kényelmetlen lenne, és tényleg modernizálása szól. A sztori, az sztori maradt, tehát, hogy így... Tényleg csak ezért írtam ezt is így fel, mert más nem tudok gondolni, csak hogy politikai nyomás miatt kell ezen változtatni. Másra nem. Így, mert egyébként tényleg, minek? Nem értem. És amit te is mondtál, hogy így a Snowdrop engine-t fogják valószínűleg implementálni. Az a Division-nek a engine-je, ami tökre nem tudok hova rakni, hogy miért pont azt, mert az kurva nagy terek mozgatására szolgál, a Splinter Cell-ben meg ilyen három kunyhónyi helyek vannak. De jó, használják azt a belső fejlesztésre. Mert open world játék, és a Ubisoft nem tud open world játékon kívül másban gondolkodni. De akkor már inkább ráhúztam volna egy Anvil Next-re. Az AC-k azok legalább régen voltak, inkább kicsit ilyen beszűkültebbek. De a Snowdrop Magic meg valahogy ki tud nézni. Tehát... Figyelj, az AC Valhallával se az volt a gond, hogy csúnya. Jó, nem, de hogyha most így magam elé képzelem, hogy nézett ki a Division, hát az így... Hogy nézett ki a Division, miután mielőtt lebutították a faszba. Jó, a Division 2, bocsánat, a Division 2. Az oda baszott elég rendesen. Jó, mint neked nem, ja nem, Cimbinek nem tetszett, ő mondta, hogy kurva szarul néz ki a Division 2, de hát... Jó, oké, jó tesz. Ő csak egy játékot látott. Az is a Halo volt. Na, beszéljünk az Electronic Arts-ról. Akiknek egyébként kurva nagy ötletük támadt. Üvezd meg. Jó, felvezettem. Tehát az Electronic Arts rájött arra, hogy, hogy ő már igazából lezártnak tekinti ezt az Activision Blizzard felvásárlást a Microsoft részéről. Ők úgy látják, hogy hát ez így egyeneságon azt fogja jelenteni, hogy a Call of Duty az exkluzív lesz, ami ha így is lesz, nem a belátható időben. Úgyhogy az Activision arra jutott, hogy ha... Nem, az EA. Bocs, EA. Tehát az Electronic Arts úgy látja, hogy ha exkluzív lesz a Call of Duty Xboxra, akkor a jelek szerint nem lesz Call of Duty PlayStation-re. Ez elég logikusnak tűnik. Szóval már kellett nekik egy év, mire ideig eljutottak. Hát úgy néz ki. Úgyhogy arra jutottak, hogy hát ők, ez konkrétan az Andrew Wilson mondta, az elnök, hogy ők úgy gondolják, hogy a Battlefield ezt a keletkezettű űrt tök faszán ki tudná tölteni. Nem lehet elvenni tőlük, hogy nem elhivatottak a cél. De érzed egyébként ezt a relációs dolgot? Tehát, hogy a Battlefield-et úgy néz ki, hogy az Electronic Arts mindig más játékok tengelyénhez tudja igazítani. Tehát azért fogyott kevés, mert a Halo. Azért fogunk ott kaszálni, mert kimegy a kód. A Battlefield a saját jogán egyébként semmire se képes. Tehát ő minden más játéknak a vonzásában és a teljesítményének a függvényében valami. Nem a saját eredményei alapján. Mikor így összeült az EA igazgató tanács, és tudod, ez a tipikus, van az a mém, amikor tudod, felveti ott az elnök, tudod, hogy na most ki kéne találni, hogy hogy legyen sikeres a BF. És akkor ott ülnek hármat, csak a harmadikat mindig kibasszák az emeletről, és akkor ott volt az, hogy mit tudom, hogy írjunk hozzá jobb történetet, meg ilyesmi, és így hagyjuk ki olyan platformán, amire nincs más. Az igen. Igen, csak úgy nem basznak ki. Akkor elő vagy léptetve. Nincs konkurencia, nincs gond. Az tök mindegy egyébként. De az IE is hogy lehet ilyen hülye? Tehát ez a felvetés, ez azt feltételezni, hogy legalább, még hogyha azt is, fel is tételezzük, hogy minden PlayStation tulajdonos, hát ha nincsen kod, akkor Battlefieldet fog venni. Tegyük fel, hogy ez... De ezt az exkluzív látképet, ezt mire alapozza? De. Mindenki azt mondja, aki ért hozzá, hogy nem fog ez most behaláthatóan belül megtörténni. Ha más nem, akkor a Sony-nak a szerződései miatt. Szerintem itt ott számolták el magukat, hogy aki nagyon-nagyon-nagyon akar kodozni, és eddig PlayStation-on kodozott, azt mondja, ha PlayStation-on nem lesz kod, az nem Battlefield-et fog venni, hanem Xbox-ot lesz meg. Ez jó! Tehát, hogy szerintem hamarabb ráállnak arra, hogy akkor vesznek hozzá egy konzolt, mint hogy egy teljesen más jellegű játék. Majd igaz se kell, mert a PC és Game Pass-ből behúzzák PC-re. De egyébként, igen. De nem, te megint az elektronikát, meg a realitás érzék. A realitás érzékért. Igen. Na mindegy, szóval... Ja. De azt egyébként hozzátették, hogy nyilván a platform függetlenséghez ők egyébként ragaszkodnak. Tehát de megpróbálják ők eladni a többi platformra is a BF-et. Csak itt valamennyivel könnyebb lenne. Egyébként tudod, mint ezek azok a pitiáner húzások, ami megint tovább inflálja a Battlefieldnek az értékét. Tehát nem azt mondja, lehet még hogy... hova? Egyébként szerintem még van hova, de nem kéne ennél lejjebb. Tehát azért, hogy azt mondják, hogy a Battlefieldnek ebben benne van az, hogy a Battlefield olyan platformon tud labdába rúgni, ahol nincs ott a kod. Ja, meg a Halo sem. Hát, jó. Mondjuk szerintem a Halo az nem élesbe konkurencia nekik. De igen, mondták, hogy azért fogyott kevés a Battlefield 2042-ben. Mondtak ők mindent. Minden olyat mondtak, amivel nem ismerték el egyébként, hogy hulladék fostattak ki. De igen. Még ezek után kurvára kíváncsi leszek a revizionált Battlefieldre, amin elvileg már dolgoznak. Azt tudjuk, hogy lesz benne történet, állítólag, de... Nem, azt külön fejlesztik, én úgy tudom. Igen, külön csapat dolgozik. Talán pont egy volt Bungie is vezeti, vagy nem is tudom. Igen, hogy igen, mert... nem, volt 3Force is. Tudom. Én megértem. Oké. Akkor megint el vannak egy kicsit csúszunk. Csináljuk meg a Halo Infinite-t csak Battlefieldbe. Az nem lett sikeres. És fuckers, azt mondta, megcsináljuk. De egyébként tényleg miért nem adnak ki valamit Switch-re? Switch-re nincsen ára. Szóval mondjuk nem tudom, hogy a Switch-es vásárlók mennyire lennének vevők egy ilyen... Mert ott kocs sincs, nem? Arra nem jött kocsa már évek óta. Nem. Úgyhogy arra a piacra egyébként betörhetnének valami ilyesmivel, ha ott vevők az emberek, de állítólag például a Doom is jól fogyott, tehát nem lehet azt mondani, hogy az abszolút csak családbarát platform, hogy a Doom meg a Doom Eternal is jól ment, ott MK11 is jól fogyott, akkor... A Witcher 3 kurva jól ment Switch-en. Jól fogyott. A jól ment, nagyon nem messze. Az, nem az, hogy jól futott, hanem az, hogy jól fogyott, igen. Fogyott, így van. Úgyhogy az Electronic Arts az most éppen ilyen pillanatát éli. Fognák a Medal of Honor Allied Assault-ot mondjuk, vagy az Airborne-t, még arra emlékszem, hogy az nem volt olyan rossz, és remasterbe kibasznák Switch-en. Nem hiszem el, hogy nem tudnának vele kaszálni. Tudnának, csak nem akarnak. Ja, nem szeretik a pénzt. Nem szeretik a pénzt, mert van nekik elég, a pénz az van. Ja, az van. Igen. Igen, ez a beton stabilan állunk, nem akarjuk, hogy megvegyen minket bárki is, mert önállóan is megállunk, másnap a hír, az Amazon megvenni az ilyet. Aztán ugye az is kacsa volt, vagy nem tudom, ennyire volt kacsa, de jó. Lehet, hogy még zajlik, tehát hogy a Tencent bevásárlás is valószínűleg nem egyik napról a másikra történt. Lehet, hogy zajlik az ilyet felvásárlás is az Amazon részéről, csak még egyezkednek a nullákon. Vagy nem most akarják bejelenteni, mert akkor a Micro mondhatná, hogy nézd, ő is csinálja, ott van. Tehát azt feltételezne, mindenki ebben az iparban a Micro-val akar kibaszni. Egyébként benne van. A Sony biztos. A Sony biztos. A Nintendo leszarja, az Amazon meg nem azt mondom, hogy nem nagy játékos, a gamingben nem nagy játékos, nyilván vannak próbálkozásai, de iszonyat pénzeket beleöltek a saját fejlesztésű játékaikba, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Szerinted a Nintendo tisztában van azzal, hogy van Xbox a piacon? Szerintem nekik tök mindegy. Mi az? Tehát még a Switch, hogy annyira nem egy ligába játszanak olyan szempontból, hogy kimondva kimondatlan az egy kézi konzol, a kézi konzol piacon mozog, ami eddig egyszereplős volt. Most lehet mondani, hogy belépett a ugye Steam Deck erre a piacra, de az megint egy picit egy ilyen részszegmensbe, mert ugye az nem tipikusan dedikált konzol, az egy kézi PC, vagy most itt van a Logitech meg a Tencent közös fejlesztése, most már megjelent az a kézi konzoljuk, cloud gamingre épül. Vannak ilyenek, de ő egyébként ugye egyeduralkodó volt. Mondjuk azt nem tudom, hogy hozták össze egyébként, hogy cloudból számolja a dolgokat, gyakorlatilag helyi számítóegység, nem kell igazán bele, mert a cloudon megold mindent, és még így is nehezebb, mint a Switch. Hát meg ki kell hajtani egy nem 720p-s kijelzőt, meg ilyenek. Lehet, hogy mi az, aki kell hajtani? Hát valami megjelenítő kell. Ja, úgy hajtani, ja, értem, azt hogy ilyen flippes dologra emlékszel, aztán mondani akartam volna, nem láttad a konzolt. Hálókártya, meg egy csomó minden kell bele ugyanúgy, tehát hogy az gondolom Android fut alatta, azért az Androidnak még a kiherélt verziója is azért szereti fel a memóriát megkajálgatni, de ugye a processzor magokkal is így van, és ha már beleraktál mondjuk legalább egy közepes hardware-et, akkor azért kell mögé akkumulátor is. Egyébként többet bír, mint a Switch. Hát valószínűleg benne az aksi. Így az összejön. Na, de hogyha már nagyon acélos teljesítményről beszéltünk, akkor beszéljünk a Vasemberről, amint dolgozik az Electronic Arts, most már hivatalos. Nyilván megerősítés nyert. EA Motive, ugye ők a Dead Space-es csapat, ugye a Dead Space-et befejezik most már lassan, az jövő éve elején jön. Egyébként amennyit eddig láttam a Dead Space remake-ből, az engem nagyon meggyőzött, tényleg egyre többször nyomják ki ezeket a fejlesztési naplókat, mindig mutogatják, milyen dolgokat raktak be, büntetően néz ki. Hozzáteszem, az én agyamat torzítja, hogy én az eredetire is így emlékszem, pedig tudom, hogy nem így nézett ki. De az úgy rendben van, és egyébként, hogyha úgy veszed, Dead Space után Iron Man játékot fejleszteni nem olyan nagy hülyeség. Tehát van azért áthallás a kettő között. Most nem a horror faktorra gondolok, hanem ahogy működik. Figyelek, én nem látom, tehát, figyelek. Ott van egy mérnök, aki egy ilyen mérnöki ruhában van, az is ugye ott repked az űrben, mert van ilyen rész a Dead Space-ben, a célzást, hasonlókat át lehet vinni, ugye az engine megvan, már van benne tapasztalat, tehát valamennyi áthallást látok egyébként a kettő között. Jó, ennyi áthallás van a Need for Speed-ön is. Robbie Fisher, köszönjük szépen. Nem tudom. Mert ez a Vasembernek is volt autója, a Need for Speed-ben is van autó. Mind a ketten tudnak gyorsulni. Jó, figyelj, a Fable-t meg az autós játékfejlesztő csapat csinálja, tehát ennél azért közelebb van, érted? Ugyanúgy TPS-ről beszélünk, azért... Csak próbálok szálkon ennél a körből. Tudom, sikerül. Egyébként az EA-nél már csináltak nagyon jó Vasember játékot, úgy hívták, hogy Anthem. Igen, ezt megbeszéltük múltkor, hogy... Nem támad meg ez a pók, ugyanott van még mindig. Tudom, hogy oda tekintett szállandóan. Eddig nem jött ide, most se fog. Biztos vagy? Biztos, meg először velem kell megküzdenie. Na, de az a lényeg, hogy az EA Motiv fog dolgozni rajta. Tök érdekes egyébként a történetorientált játékok miatt hozták létre az EA Motivot, aztán mindent csináltak, csak azt nem. Amikor éppen benne voltak valamiben, aminek volt története, hát abban sem volt túl sok köszönet, jelesül a Battlefront 2, amiben hát volt sztori. Tehát az a sztori az olyan volt, hogy inkább hagyjuk. Úgyhogy túl sok mindent nem tudtak bizonyítani, a létalapjukat semmiképpen nem tudták bizonyítani. Viszont várjál már, nem az EA Motive emésztette fel mind az Amy Henninget, mind a Jade Raymondot? Az egyiket biztos. Nem. Azt megszüntették azt a fejlesztő stúdiót, akire te gondolsz, akik a 13-13-at csinálták. Mert ez nem az EA alatt volt. Az LucasArts alatt volt, aztán LucasArts-al együtt kukázták a 13-13-at. Én úgy emlékszem, hogy így volt. Aztán meglátjuk majd, hogy... Egyébként Dolphy Dracon felfigyeltem arra, amit írtál, csak nem reagáltam rá. Örülök, hogy megy az Amurant stream. Itt se tud ide figyelni, ne tereljétek el. Dehogy nem, a nehéz egyébként a vállat fölött ott egy kurva. De az ott van fenn a falon, hogy jön ide siklóernyővel? Hát nem, remélem nem. Na mindegy. Úgyhogy... De visszatérve, tehát az EA Motive fogja ezt csinálni, ugye single player, meg ilyesmi. Ez nem mostanában fog megjelenni, mivel preprodukciós fázisban, aztán mondtad is. Igen, ezt nem mondtam, még preprodukciós fázis, ezt úgy értsétek, hogy most szedegetik rá össze az embereket, kezdik írogatni a sztorit, hogy nagyjából hogy fog kinézni a játék, azt döntik el, szerintem még egy kócsor nincsen leütve, egy asset nincsen megcsinálva. Ebből kiindulva ez ilyen 25-26 lehet a reális megjelenés. Nem tudom, mennyire akarják összecsapni. Az ilyét ismerve. Az ilyen motivot ismerve. Tudom, mi a másik, ez egyébként nálam egy másik probléma, tehát az Electronic Arts-ra visszatérve, hogy oké, az ilyen motivról még nem mondanék semmit, mert önálló játékot az ilyen motivtól én személy szerint még nem láttam, vagy csak nem emlékszem rá. De hogyha csak szigorúan az Electronic Arts-nak a munkásságát vesszük alapul, egyébként az elmúlt mondjuk néhány évből emlékszünk olyan játékra, ami az EA házatájáról kigördült, tényleg úgy valóban jól sikerült, és nem a Respawn csinálta? Az EA Originals játékok. Jaj, tényleg. De azok ugye kisebb játékok voltak, mint az It Takes Two például. Igen. Hát az, meg a Lost in Random, az pont nem, de... Hát az izé volt, az a fonalemberes... Unravel 1-2 volt. Mikor meg kellett szökni a börtönből. Get Out. Úgyhogy ezek. A Squadrons se volt rossz, azt hiszem az is EA Originals-ba jelent meg. Nem, az nem EA Originals volt, az belső fejlesztésű volt. Azok is mind belső fejlesztésűek. Mi? Nem, az EA Originals az nem. Hát az nem. Nem, azok indie csapatok, akiket felkerül az EA. Azért eredeti, mert nekik eredeti ötletük. Akkor azért sikerültek, jó, nem volt közük az EA-hez. Igen. Na. Leüssem? Ne. Nem, mert bunyóban ezt akarsz, te kerülsz ki rosszul, aztán meg kell magyarázni a családnak. Jól van. Na, beszéljünk egy... Még annyit hozzátennék, hogy valószínűleg ez lesz az első EA kontra Marvel kóprodukciós játék. Többet is terveznek. Nem kontra Marvel, hanem EA és Marvel. A kontra Marvel-ok egymás ellen lennének. Jó van. Ráduszítom a pókot, hogyha tovább szólogatsz be. Jó. De nem szólogattál, de tényleg... Ezekről beszéljettel. Jó. Beszéljünk egy picit a szexizmusról, jó? Mert ezt úgyis szeretitek az ilyen provokatív dolgokat. Volt egy kutatás, és ebből az jött ki, hogy van egy nagyon nagy skandallum így a videójátékiparban, ugyanis azt állapították meg, hogy a fontosabb videójátékoknak mindössze 6%-ában lehetünk nővel. Ezt úgy állapították meg, hogy összeszedtek 1985 és 2022 között, 1985 és 2022 között mennyi? Az majdnem 40 év. Tehát 40 év közül 40 év alatt összeszedtek 150 videójátékot. Most a fontosabb játékok közül összeszedtek 40 év alatt 150 videójátékot. Tesók között egyébként szerintem ez kurva kevés. Tehát szerintem egy év alatt azért megjelenik mondjuk azért ennél lényegesebb. Hát meg 85-től. Azt mondom, 85-től. Na, ragudj, azért már csak azért is torzítja a képet, mert nagyon más volt a korszállam akkoriban. Persze. Meg a, hogy az a 3 pixel az éppen kit reprezentált 85-be. Hát igen. Na most, és ebből az jött ki, hogy hát igazából csak 6%, de várjál, aztán ugyanaz a kutatás összevetette, ugye az IMDb-n van egy videójátékos blokk, és ott megnézték a top 150 játékot, de abból kivették a remastereket, tehát hogy csak szintisztán azok a játékok legyenek benne, amik valóban játékok, nem pedig ilyen újra kiadottak, meg mit tudom én, milyen fasságok. És ebből kiderült, hogy ebből a 150 játékból csupán 9-ben van női főszereplő, és 104-ben egy vagy több férfi főszereplő. Tehát konkrétan azt nézték, hogy kurva kevés játék van, amiben effektív nővel lehetünk. Nekem tudod, miért fura egyébként? Mondd el, és akkor utána így. Nem mondjad egyébként, hogy, ezt már csak tovább tudnám csűrni, csavarni. Gyakorlatilag a Sony típusú játékokon kívül, tehát ez a külső nézetes, válfölül, történetorientált, tattarattara, viszonylag kevés játékban van megszabva a főszereplő neme. Valahol RPG-nél zsáner specifikus, hogy választható. Nagyon-nagyon vissza kell menni szerintem az időbe, hogy olyat találjunk, ahol ez be volt betonozva. Főleg manapság már még kevésbé jellemző az, hogy nincsen karaktergenerálás. Tehát a legtöbb játékban ez benne van. Egyébként meg, ha az elmúlt pár évet nézem, és szerintem ennek kéne... Tehát azért tartom hülyeségnek ezt a hosszú távú összevetést, mert ugye azt kéne nézni, szerintem, ha már ebbe így belemegyünk, hogy az idők folyamán mennyiben módosult mondjuk ez az arány. És nekem senki nem mondja azt, hogy az igazán nagy nevű játékok mondjuk az utóbbi 15-20 évet, ami 2000-es évek után, mondjuk nézzük 2003-4-től, nem egyre nagyobb arányban szerepelnek. Tehát most így kapásból, ha visszanézed a múlt évet, azért ott volt egy, vagy ezt az évet, itt volt egy Forbidden West. De ha sokkal jobban visszamegyünk, ott volt a Portál, annak is női főszereplője volt. Az Uncharted-ből csináltak külön olyat, ahol mind a két főszereplő női főszereplő volt, amellett, hogy egyébként erős női szereplők voltak a főjátékban is. Ott volt a Tomb Raider, nyilván az indította el ezt az egészet. Tehát, hogy azért szerintem bőve lehet találni olyat. Igen. Voltak ilyen nisebbek is, mint mondjuk a Blood Rain. Egyébként én most megfognám egy másik oldalról az egészet. Egyébként ez baj. Tehát tényleg baj, hogyha nincsenek női, kevés női főszereplővel készülő játék van. Ja, most elvonatkoztatva attól, hogy én, hogyha tehetem, én női karakterrel vagyok a videójátékokban, de ez engem minősít, viszont az, hogy biztos az, hogy ez egy olyan dolog, amit számon kell kérni. Tehát ez egy olyan dolog, tudod, hogy amikor mondjuk a középkorban a férfi testet ábrázolták, akkor általában kisportolt férfi testet alkalmaztak. Micsoda body shaming van, meg hogy nem az ilyen hájas, trottyos gecikről csináltak mindenféle maradandó alkotásokat, hanem úgy próbálták idealizálni ezeket a dolgokat. Mi van akkor, ha a videójátékok egészen egyszerűen azért lettek ilyenek, mert a törzs közönség egyébként férfiakkal tudott együtt rezonálni. Ez olyan kevés van, hogy a chaten folyamatosan írják az újabb és újabb címeket. Én azt látom, hogy ugyanaz történik, mint a film- és sorozatiparban, hogy gyakorlatilag megpróbálják ezt kótásítani, csak ez szerintem kurvára torzítja a képet. Mert minőséget is kell nézni, jelentőséget is kell nézni. Nekem nem mondja senki azt, hogy a Tomb Raider nem az egyik legjelentősebb videójáték. Például. Van itt egy érdekes dolog egyébként a felsorolásban, ugye az volt, hogy az IMDb 150-es listáján 104 játék van, amiben egy vagy több férfi főszereplő volt, és ez ugye kivételt képez. Kérdezem én, Resident Evil 1 választható volt. Választható volt, de ő melyikbe esik? Csak azért mondom, mert van benne, vagy három vagy négy férfi főszereplő, igaz, hogy van benne egy, nem Claire Redfield, hanem hogy hívták? Jill Valentine. Ott volt Jill Valentine. Na most ő például kivétel? Azért, mert azt mondják, hogy egy vagy több férfi főszereplő van, akkor az egy nőt sem számoljuk ide, mert így jobban el lehet tolni. Tudod, azt a statisztikát fogadom el, amit én hamisítottam, Winston Churchill. Na most ez a stat akkor mit ír alá? Hát igen, vagy tudod, az olyan esetekben pont, ahol választható, mondjuk ahol választható a karakter neme, ott azt vették-e figyelembe, hogy a játék alapvetően kit kínál fel? Mert általában ugye egy default karaktert ki szokott dobni el, az effekt például. Ahol azt hiszem a harmadik rész, mert már talán nem a kopasz Shepherddel promózták, hanem a vörös hajú csajszival. De hogy ezt hogy számolták bele ilyen esetekben például. Másrésztről az, hogyha mondjuk egy mellékszereplő van jól megírva, akkor az már nem lehet reprezentatív. Tehát hogy mindenki... Nem értem. Ez megint tipikusan ilyen, kicsit ilyen hiszti vonatnak érzem. Igen, valószínűleg ez tipikusan azért született, hogy a komment szekciónak az élénkségét megdobja, és kicsit fel lehessen ülni a szexizmus vonatra. Nem is akartam. Egyébként, hogyha nálunk ez kicsit beindul, és mondjuk lesznek egyébként, látom, hogy záporoznak folyamatosan a kommentek, tehát ha valami hasonlót beindít majd a vodon is, akkor ennek tökre fogok örülni. De látom, hogy nagyon sok példát hoztatok fel. Azért legyünk őszinték, ez kizártnak tartom, hogy... Ez 9 darab. Igen, tehát amit itt felsoroltatok, és ezek egyébként olyanok, amik nem ilyen zugjátékok, tehát Last of Us 2, Hellblade, Bayonetta, Alien Isolation, a Metroid, basszus, ezek nem ilyen eldugott indie címek. Szerintem itt összesen összehoztunk legalább 30 címet, nem 9-et. És ki az a fasz, aki a 40 év, közel 40 évből 150 játékot tudott kiemelni? Az azt jelenti, hogy egy évente legfeljebb 4 játékot veszünk, akkor több jön össze, mint 150. Tehát, mindegy. Ura, szóval tudjatok arról, hogy triggerelni nem csak a Twitteren lehet. Ja. Na de, voltak még érdekes hírek. Az egyik ilyen, hogy csináltak egy szintén egy kutatást, Google keresések alapján, hogy mi a 10 legjobban várt videójáték. Ezt úgy nézték, hogy 2022 és azután mi az, amit a leginkább várnak az emberek. Itt nem hát nagyon... ami már megjelent, azt nem kell várni. Nyilván, ami már megjelent, azt nem, de ez nem is toplista. Sorrendben van egyébként, amit lefelé értem? Szerintem nem, ez csak úgy ömlesztve van, hogy nem tudom mi alapján, de itt nem volt a szem első, második, meg ilyesmi helyezett, hanem a 10 legjobban várt videójáték. Sorolom, jó, és akkor ezen tudtok egy kicsit agyalni. Akinek van valami, ami a szívének kedves, úgy is fel fog tűnni neki, hogyha nincsen rajta. Csináljunk is egy ilyen játékot, elmondom ezt a 10-et, és kapásból dobjátok be, hogy melyik az a játék, amit hiányoltok róla, ami nektek nagyon hiányzik, jó? Mondom. Élből. Grand Theft Auto 6. A Gryffindor Legacy. A Hogwarts Legacy. Az. Gryffindor Legacy. Azt mondtam. Igen. De magyarul az Gryffindor. Mi? De. Hogwarts az a suli neve. Ja, tényleg. Oké, okay. Látom, figyelsz. Én még igen. God of War Ragnarök, a Túlóra 2, jó, Overwatch 2, Starfield, Call of Duty Modern Warfare 2, Gotham Knights, Baldur's Gate 3, az új Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, és a Diablo 4. Ez a 10 legjobban várt játék. Felhívnám mindenkinek a becses figyelmét, különösen a tiédet, hogy ott figyel a Gotham Knights. Ezt akartam, hogy nézem a listát, több dolgot, amit nem értek. Egyrészt, hogy tudták mérni az új Legend, a Tears of the Kingdomnak a kattintását? Most vagy az volt, hogy akkor az elmúlt egy hétben rákerestek 20 millióan, mert ugye eddig nem volt hivatalos neve. Aha. Ez még vitatható. A Gotham Knights mi a fasz keres ott? De ne mondd már nekem, hogy mondjuk Gotham Knights-ot jobban várják az emberek, mint mondjuk a Spider-Man 2-t. Figyelj, én picit tovább megyek ebben, és tudom, elmondtam, hogy nem én vagyok ennek a brandnek a legelhivatottabb rajongója, de komolyan Overwatch 2? De bocsánat, érdekes de az a lista nekem. Ott egy Grand Theft Auto 6, előtte ott volt egy Grand Theft Auto 5, az ipar egyik legnagyobb sikerét könyvelhette el. Érted, hogy várják a GTA 6-ot. Hogwarts Legacy, ugye? Harry Potter franchise, megint igen. Csak. God of War Ragnarök, nem ez egy begyarul. óriási, Call of Duty, óriási brand. Jó, Gotham Knights, akkor is azt mondod, hogy DC. Ott van mögött egy kurva nagy brand. A Baldur's Gate is nekem egy kicsit, ebben nincs egy kicsit. Az fura is. Nekem is, hogy ott nem mint hogy a Baldur's Gate-et én például nem várnám nagyon, mert iszonyatosan várom. Én csak is várom. Az azért egy beszűkültebb közeg, aki Baldur's Gate-et vár. Igen. A Zeldát is. Megértem, Diablo 4, kurva nagy brand. Megértem, de bocsánat, az Overwatch, az még a saját kategóriájában is egy ilyen korrekt plusz játék. Főleg, hogy azért a Overwatch 2 körül voltak balhék. Nem, ez egy körül. A kettő körül. A kettő körül voltak azért balhék. Érdekes lista, de látod, már minket is triggerelt rögtön. És mondom, egyetértek a listában? Nem. Bizonyos részeivel abszolút, tehát van, amit egyszerűen megkerülhetetlenek. Tehát, ahogy te is mondtad, a GTA, a Harry Potter játék, a COD, ezek mindig ott lesznek. Ezek azért iszonyat a Legend of Zelda. Még a Diablo-ra is azt mondom. A többi hogy került oda? Itt felmerült Dartmitkától egy érdekes dolog, hogy szerinted az Overwatch egyéb Overwatch 2 életképes lesz a Valoranttal szemben a piacon? Nagyon más a kettő. Bármennyire is kívülről nem ez látszik, a Valorant az közelebb áll egy Cségóhoz, mint egy Overwatchhoz. Engem meggyőztem. Kívülről azt látod, hogy ilyen rohadt színes, és vannak benne képességek, amiket lehet használni, meg ilyen cuccok, de az alapvetően egy taktikai FPS, még mindig inkább taktikai FPS, még az Overwatch 2 az hero shooter. Aha. Tehát az más. Szerintem nagyon más. Az biztos, hogy motiválta az Overwatch, vagy a Valorant sikere a Blizzardot olyan szinten, hogy nem véletlenül lett free to play az Overwatch 2, ugye Valorant az. De szerintem kicsit más tengelyen mozognak. Jó, engem erről meg lehet győzni teljes mértékben. Beszéljünk még még érdekes dolgokról. Sonic Frontiers. Ugye tudjuk, hogy ez az, ami egy napon jön a God of War Ragnarök előtt, és egy napon jön a Skull & Bones-zal. Úgyhogy csak a sikere csak azon múlik, hogy a Sony platformján kívül ki fogja még megvenni. De a Sony, a PS-es ezt tudod, hogy ez jó a Switch-re is, nem? És ott egész, ott viszont mehet nagyot. Hát a hír alapján mindenképpen ugyanis. Ugye szó volt arról, hogy TGS, Tokyo Game Show, Tök jó game show. Tök jó game show. És megkérdezték a Sonic Frontiers fejlesztőit, hogy na, gyerekek, akkor így technikai paraméterek, meg valami így kb. Mit fog tudni a Sonic Frontiers? A másfél hónap is itt van. Ha, úgy mondták, hogy hát az van, hogy két mód között lehet majd választani. Ez a PS5, tehát PS5-ről beszélünk. Igen, szigorúan a PS5. Az van, hogy vagy skálázott 4K 30 FPS, vagy Full HD 60 FPS. Tehát még csak nem is natív 4K. Ez nem natív 4K-s lesz. Valaki nem tud optimalizálni. Várjál, de azt mondták, hogy ez azért van, mert el kell készíteni PS5-re, Xbox Series X-re, meg azt hiszem S-re, talán akkor ezért van még három, meg PS4-re, meg Xbox One-ra, meg PC-re, hogy 6 platformra dolgoznak, és hogy hát ezt nem tudják máshogy megoldani. Lehet, hogy Switch-re, lehet, úgy jön össze a 6, nem tudom, de hogy 6 különböző platformra dolgoznak, és ez valami nagyon sokan csinálnak még rajtuk kívül. Igen. Csak így, tudod, én néztem, hogy te bazd meg, tehát azért a Sonic Frontiers tipikusan az a játék, aminek azért kurvára illene a natív 4K, vagy legalábbis, vagy ha skálázott 4K, akkor amellett a 30 FPS-t azért betonkeményen kéne tudnia tartani. Hát, ja igen, de ugye, ha és messzebb megyek, ott van a Ubisoft. Igen. Ők azért nem az optimalizálás császárai, hát nem. És ők aztán kiadják mindenre is az összes játékukat, de amennyire én emlékszem, a Next Gen patch után például az AC Valhalla tudta a skálázott 4K-t 60 FPS-sel, és az AC Valhalla azért nem úgy nézett ki, mint a Sonic Frontiers. Nem. Jó, mondjuk a Ubisoft meg a Skull & Bones-t úgy fogja kiadni, hogy 2070 az optimális kártya ahhoz, hogy futtatni tudja. Tehát az valami egészen elbaszott dolog. Nem akart PC játszani. De egyébként ennek kapcsán felmerült bennem valami, amit oda tettem egy alatta lévő bekezdésbe, hogy persze röhögünk a Sonic Frontiers-en meg ilyesmi, de azért valahogy ez a natív 4K 60 FPS-es dolog, és csak a Sonyt tudom felhozni ebbe a példában, mert a Micronak gyakorlatilag nincsenek belső címei jelenleg. Azért ott sem tudják megugrani a natív 4K 60 FPS-t jelenleg. Itt szerintem igazából a natívon van a hangsúly, mert skálázva bőven megoldják, és én továbbra is fenntartom, hogy ha nem vagy Digital Foundry, nem fogod észrevenni világos. A skálázott és a natív 4K közötti különbséget, és azért a Forbidden West azért tudta a 4K 60-at skálázva, tehát tudta, a Demon's Souls tudta, a Returnal tudta, hogy hívjáknak is van ilyen módja, nem a Last of Us Part egynek. Szerintem a skálázott 4K. Ez 1004 skálázott 4K, de 60. Skálázott 4K. Tehát, hogy de azért tudják. Jó, és azok nem úgy néznek ki, mint a Sonic Frontiers, tegyük hozzá. Ezek közül, amit elmondtam, mindegy. Engem ez basz fel, hogy oké, tehát nem, én bocs, én egyébként jelen generációs konzolnál viccnek tartom, hogy a natív 4K 60 egy exkluzív címnél nem alapképesség. De ez most emelkedjünk túl. Még hogyha mondjuk egy Last of Us Part 1 nem is tudja, amelyeként szintén röhely. De hogy egy kibaszott Sonic Frontiers nem képes rá, ahol egyébként a sebesség miatt azért a 60 FPS úgy kurvára illene, hogy tudja. Hát az 30-a nem nagyon lesz élvezhető, ha tényleg ilyen rohadt gyors játékmenete lesz. Mondjuk hozzáteszem, hogy ugyanúgy, ahogy a 4K se fog segíteni azon, ahogy kinéz. De azért nem értem, mert láttam, hogy néz ki ez a játékban, hogy ilyen geci nagy üres terek vannak benne, meg néha egy ilyen flipper hülyeségek, amin pattogsz össze-vissza, mint az összes többi Sonic játéknál. Tehát, hogy... ha meg ennyire nagy problémát jelent az optimalizálás ennyi platformra, akkor ne adjátok ki ennyi platformra. Az például, igen, az is szempont lenne, csak azért lesz, hogy igazából hol tartunk. Most kitöröltél mindent. De töröltem ki. Így nézünk ki, látod? 13 oldal. Nagyszerű. A legvégére beszerkesztetted. Semmi se jó. Jó, én nem fogok lovagolni ezen. Én ugye mondtam, hogy nekem a felbontás annyira nem is számít, a 60 frame legyen meg, de én úgy látom, hogy a legtöbb játék azért tudja skálázva, és pont leszarom, hogy skálázott, vagy nem skálázott. Ott a Series X, ami bőven erősebb, ahogy mondjuk natívan tudná a 4K-t a legtöbb játéknál, ott meg mondjuk pont az a probléma, hogy nincs nagyon játékra, ami így megmutassa, de ahol megvan, ott meg működik mind a kettő konzolon így, tehát egy, szerintem ez kicsit túl lett lühegve. Egyébként nekem az a hipotézisem, a korábbi felvetéshez csatlakozva, Robi mondtuk. Fischer, köszönjük a gift subot. Jaj, Robi Fischer aranyos, vagy Crazy Stone 89 is nagyon hálás. Már belelátok a lelkébe. Amit korábban felvetettünk arról, hogy mennyire valószínű, vagy hát igen, egy valószínű jövőkép, hogy a Series S-re fog fókuszálni a Micro, és a Series X-et meghagyja, mint státuszszimbólum, hogy az enyém a legerősebb konzol. Mint az előző generációban. De nagyjából igen. Hogy igazából mi van akkor, hogyha az fog történni, elvesztettem a gondolatot. Kellett neked közbeszólni. Nem szóltam közben. Nem mondtad, hogy nem, mint az előző generáció. Engem ilyen könnyű kizökkenteni, lehet, ja. Na jó, hagyjuk a francba. Menjünk tovább, jó? A izét viszont, ja, nem. Mondjad. Nem. Akartam mondani, hogy próbálj rá a 120 FPS-es módjára akkodnak, de aztán rájöttem, hogy a TV az. A TV az szűk keresztmetszet. Viszont én ki fogom próbálni PS-en. Jó, de az én tévém attól még szűk keresztmetszet. Jó, de az enyém viszont nem. Ja, jó, oké. Okay. Mert azt szeretném látni egyébként, mert a Vanguardban nézegettem, de ott nem. Robi Fischer Isten éltessen, szüli napja van. No de. Ünneplünk még valamit, nem csak Robi Fischer születésnapját, hanem nagy anyagi áttörést. Star no. Citizen. Sikerült összekalapoznatok nektek a Star Citizennek $500 milliárd. Ez nagyjából az Infinite költségvetése. Az is durva mondjuk, az is kidobott pénz volt. De az a játék valahogy legalább elkészült és kiadták. Szóval... $500 millió, az... $500 milliárd. Közel 10 éve fejlesztik a játékot. Én már így látom egyébként, egy dolgot megfigyeltem. Nem, akárhányszor szóba jön a Star Citizen, sosem jelenik a meg. A reflektorban, és már egy párszor szóba jött, beleszoktunk állni, nyilván megvan az oka, hogy miért, de olyan nagyon sok időt nem szoktunk neki. Szerintem mindig csak így a rövid hírekhez így be van szúrva. Akárhányszor szóba hozzuk a Star Citizent, hallod, egyébként annak a játéknak én értem, hogy jött össze ez a pénz, mert mindannyiszor a fénnyel felkent lovagjai megjelennek a komment szekcióba, és elküldenek téged is, meg engem is az anyádba, hogy mennyire nem értjük, hogy ez miért érte meg annyira. És nem akarom elvenni a szórakozásukat. Én csak mint külső szemlélő, és úgy, hogy ez egy párszor rápróbáltunk itt is, és legutoljára, amikor láttam, akkor egy félmilliós laptopon futott vállalhatatlanul a játék. A másikra gondoltam. A vizet, vagy mit kérsz? A vizet meg az alma levet. De az volt az alma lé. De abban már nincs. De van még az alján. Igen. Aljali. De én nem mondtam semmit erre a jó, de igen, mondtam. Most, bazze, engem kurvára nem érdekel a többségi vélemény, bazd meg. Tehát, hogyha igazából a többségnek bármilyen szempontból igaza lenne, akkor jogos lett volna Jézus megfeszítése. Engem kurvára nem érdekel az, hogy... Kis elkanyarodtunk. Nem, csak egy hasonlatként mondom. Tehát az, hogy kinek van igaza, az rohadtul nem arról szól, hogy kiképzi a vélemény többséget. Tehát egyszerűen nem ez határozza meg önmagában az igazságot. Az a helyzet, hogy a Star Citizen egy pofátlan lehúzás, annak a játéknak már réges-régen készen kéne lennie, és hogyha azt elfogadjuk, hogy lehet ennyit faszkodni bármilyen videójátékkal, akkor igazából mi alapján kérünk számon bármiféle fejlesztői magatartást a jövőben. Tehát ennek itt semmi értelme nincsen, hogyha azt mondod, hogy ez belefér, meg hát igazából, hát kapok érte néha valamit. Meg, hát én tök jól elszórakozom vele. Megvehetsz átszámolva több millió forintért benne űrhajót. Jó, persze. Meg igazából ez is lehet egyébként tök jókat elszórakozni, de ezt nevezzük már játéknak. ez amit Csavis szóval mond, hogyha készen, akkor nem lehetne több pénzt adni érte. Szerintem az égvilágon semmivel nem változna a dolog, ugyanis akkor azt mondanák, hogy kész van, ennyit beleraktunk, ez most már így elérhető, egyébként nem tudom, milyen funkciók működnek, de hogy így kerek egészet nem alkot, az biztos. És akkor innentől kezdve live service-ként működik tovább. Tehát, hogy folyamatosan készítjük majd bele a tartalmat, meg vehetitek az űrhajókat, meg a többi szart, és egyébként az a durva, hogy ezzel a soha nem készülök el mentalitással szerintem a leggyönyörűbb bemutatója a live service modellnek a Star Citizen. Csak ez annó úgy lett megígérve 10-akárhány évvel ezelőtt, hogy ez a játék egyszer el fog készülni. Aztán átment egy végeláthatatlan finanszírozási fekete lyukba. De amíg, tudod, ez megint olyan, hogy amíg emberek fizetnek érte, Én nem hibáztatom a fejlesztőket, hogy csinálják tovább. Ez valahol legitimizálja a kábítószerfogyasztást is, nem? Én nem azt mondtam, hogy egyetértek vele, én azt mondom, hogy látom, hogy az okokozatot. Aha. De én ugye ezt mondtam a Diablo Immortálnál is, hogy szithatjuk mi itt a Diablo Immortált, amennyit csak akarjuk. Amíg az embereknek tetszik és fizetnek érte, addig a Blizzard köszöni szépen leszarja, hogy mi a véleménye mondjuk a sajtónak. Az emberek már nem tudják, hogy hogy néz ki egy jó játék. Egyébként viccen kívül. Tehát, hogy az emberek szépen lassan kondicionál, azért vannak emberek, akik az északi sarkon megélnek. Az ember bármihez hozzá tud edződni. Csak de nem mindegy, hogy hozzá edződsz, vagy pedig egyébként megélvezed. Tehát akivel én is beszéltem Diablo Immortálról, és teljesen más véleményem volt, ő azt mondta, hogy neki megér ennyit, szereti, jól szórakozik vele. Ha ő ezt így látja, én nem fogom elvenni az örömét. A Star Citizen-nél is ugyanezt érzem, hogy én kívülről látom ezeket a dolgokat, egyszer-kétszer ugye így belepróbálgattunk, meg ilyesmi, azt látom, hogy pénznyelő. És az a baj, hogy itt még ugye a fejlesztésben is, mivel elég sokszor beszéltünk róla, és néztünk utána, itt azért látjuk, hogy itt nem az van ám, hogy folyamatosan, persze jönnek az új tartalmak, de bőven hallani azt is, hogy menekülnek a fejlesztők, mert az egésznek a feje az egy ilyen kibaszott faszfej, és újra, tehát van, akinek az egyévi munkáját bassza ki az ablakon, hogy akkor kezd előről. És hogy ezt megteheti büntetlenül, mert nincs mögötte egy határidő. Igen. Ez gyakorlatilag ugyanaz nagyban, amit egyébként a Valve csinál, csak ők a Steam sikere miatt ugye azt csinálnak ott, amit akarnak. Ugye hallani, hogy kitalálnak új projekteket, azokon dolgoznak, aztán kukázzák, de ők mondjuk legalább nem azt mondják, hogy fizessetek érte, hanem ott van mögött a platform, azt termelje elő, úgyhogy ők meg így hülyéskednek ezekkel, hogy kipróbálgatnak dolgokat, végül is abból nekünk kárunk úgymond nem származik, ha meg véletlenül kisül belőle egy Half-Life Alyx, akkor örülünk. Tudod, hogy mi jutott eszembe ezzel az egészről? Most próbálok egyébként kapaszkodni a saját gondolatomban, nehogy elveszek itt a gondolatzuhatok közepén, hogy az, amit beszélgettünk itt a Reflektorban már több alkalommal, hogy dacárának a Conteo műsor vagyunk, hogy azért valahol fölvállaltuk magunkra azt a szerepkört, hogy azért próbáljuk meg felismerni a sormintát a videójátékiparban, hogy vannak igenis jelenségek, amik így történelmi távlatba helyezve a videójátékiparnak az éveit, azért most már az úgy megjósolhatók. Azért úgy jó eséllyel megtippelhetők. És azért úgy egész sokszor bele szoktunk trafálni, ti tudjátok a legjobban. Nem mindig, de azért úgy aránylag sokszor, egyre többször. És most már azért lehet látni, hogy minden káros tendencia valahonnan kiindul. És általában ezt a kiindulási pontot a legtöbben elbagatelizálják. Na most, hogyha a Star Citizen be tud húzni $500 milliárd, úgyhogy nem jelent meg, akkor milyen tendencia indulhat el? Úgy, hogy figyeljetek, igazából én már gyűjtöm a pénzt, a játék még nincs kész, és borítékol, szerintem ez nem is lesz kész, ez így el lesz magában. Mi számít kész? Hát, hogyha kiadják, és mondjuk, igen, ez megint egy relativizálás, hogy mi minősül késznek, hiszen igazából már hozzáférhetsz. Van benne játszható tartalom. Igazából már játszogathatsz vele, és igazából ez innen akkor már csak egy marketing fogás arra, hogy miért nincsen akkor annyi tartalom a játékban, amennyiért te valójában fizettél. Nem azért, mert nem csináltuk meg, nem azért, mert baszunk rá. Még nincs kész. Ez még egy early access. Ez még egy béta, mint az Escape from Tarkovnál. Meg még egy jó pár játéknál. Hanem, ha úgy legyél úgy el benne, fizess érte, meg már veheted a mikrotranszakciót, az kész. A fizetős tartalom már kész, az működik. Érdekes módon azzal nincsen gond. Viszont az, hogy ez ki tudjon jönni, és hivatalosan is mondjuk feldobjuk Steamre, meg Epic Store-ba, adott esetben kibasszuk konzolra, azt azért nem. Azért azt nem. Nehogy azt mondhassák, hogy kiadtunk egy olyan játékot, ami nincs content, mert nincs benne content, de te már megveheted a belépést. Mi van akkor, hogyha ez a tendencia, ez is szépen elkezd eluralkodni a játékiparban. Ez megtörténik, ezt hívják live service-nek, igen. Nem, ez még nem a live service-t, azt ellancsoltatják, és utána veszed bele a dolgokat. De ez a játék nincsen ellancsoltatva, úgy szedik be a mikrotranszakciói belétele. Nem feltétlenül, ugye most már vannak olyan early access játékok, amik gyakorlatilag így működnek. Igen, amit Totti mond, hogy lehet eldönteni egy live service-ről, hogy mikor van kész. Na ez a helyzet. A sosincs kész, abban mindig kerül be új tartalom. Igen, de azt nem tudod mondani, amikor elkezdesz játszani vele, hogy abban már az alaptartalom nincsen benne. Ezt a játékot még úgy sem rajtoltak, még azt sem merik felvállalni, hogy az alaptartalom legalább kész ez lenne. Ez a Squadron akármi, azt mondták, ugye, meg utána kiszervezték az FPS módját, abból se lett semmi. lehet benne így röpködni, meg mit tudom én. Biztos van benne egyébként egy csomó tartalma, kipróbálható, csak itt az az érdekes, hogy még szerintem, ami itt a különbség, hogy még most már beszélünk live service-ről, nagyjából tudjuk, mi az, hogy fog kinézni, és egyébként ezen aktívan dolgoznak nagyobb kiadók, fejlesztők, hogy ez működjön. Addig, amikor bejelentették, és ahogyan elindult a Star Citizen, akkor ez még közeltávol nem volt, még az elgondolás sem. És az, hogy úgy lett ő a legsikeresebb képviselője a live service-nek, hogy nem annak készült, az egyébként vicces. És talán az egyetlen sikeres képviselője. Vannak még, a Tarkov sem véletlenül nem jött ki. Lehet ilyeneket találni nyilván. Igen. Én nem tudom, tehát itt igazából azért próbálom valahogy egy konklúziót vonni erre az egészre, hogy nehogy támadási felületként szolgáljon, úgy is fog, csak ugye az értelmesebbek így elkapják a csóvát, hogy nem azt mondjuk, hogy szarasztás, messze nem erről van szó. Egyébként mondhatnánk ezt is, de nem erről van szó, hanem egészen egyszerűen elkeserítő az a tendencia, ami indulhat egy Star Citizen sikerről. Mert ennek az összegnek, erre fölkapja a fejét azért mindenki. $500 millió, ami meg sem jelent játékért. Hoppá! Ilyen összegekkel azért kb. Csak a Micro szokott dobálózni. Igen, erre a Micro is odafigyel. Tehát ez azért úgy, engem ez így aggaszt. De nem, nagyon csak picit aggaszt. De messze nem annyira, mint amiről most fogok beszélni. Beszélj róla. Na, gyerekek, lement a TGS, ugye a Tokyo Game Show-ról most már párszor beszéltünk, és tényleg kiment a Konami, ahogyan megígérte, tényleg volt egy Tokyo, ugye vagyok, egy Konami szekció, és be is jelentették, hogy tényleg jön a Suikoden. Hogy kell ezt mondani? Suikoden? Suikoden? Suikoden? Na, én nem tudom. Suikoden? Miért jön a Suikoden? Ez volt, amit te mondtál, hogy Zoli ugye múltkor mondta, hogy reméli, hogy a Konaminak a ilyen titkos bejelentése az nem a Suikoden lesz. Hát de! Az volt az első kettőnek a remasterre, és annyira belelkesültek egyébként, hogy szeretnélek folytatást is. És kiírták, ez így volt, hogy egy közkedvelt franchise-nak a folytatása. Magyarul bejelentették, hogy jön a Suikoden 1-2 remaster, majd mondták, hogy egyébként ők nem zárkóznának el attól, hogy valamikor a közeljövőben legyen majd egy teljes értékű Suikoden folytatás is. És tudod, hogy hallgattam volna, hogy és még valami? Nem, ennyi. Bazd meg! Ez megint ugyanaz a példa, amit mondtam neked, hogy a sorba állnak az emberek, hogy fizetnének, Silent Hill, itt van, bazd meg, $70, hosszú a sor, mindannyian. Igen? Akkor Suikoden, bazd meg. Két remaster. És még folytatom is, bazd meg, de nem kapsz Silent Hill. Mi a kurva anyjának kell történnie, hogy a Konami bejelentse a Silent, még nem is kell kiadni a bazd meg, csak jelentse be, hogy tényleg dolgozik a Silent. Tudod, mit jelentsen be? Hogy megszabadult a jogoktól. Mert ha nem csinálsz vele semmit, mert abban az esetben, hogyha mondjuk még innen-onnan bejön pénz belőle, meg ilyesmi, akkor azt mondom, hogy oké. De mikor jött ki az utolsó Silent Hill játék? 10-15 éve. De nekem nem mondják azt, hogy az még termel neki akármennyi pénzt is. Innentől kezdve vagy csináljon egy új játékot, de nem, az nem jó, mert abba költeni kell, és az pénzbe kerül, akkor meg minek ragaszkodik annyira ahhoz a franchise-hoz, akkor adja el, vagy legalább leasingelje ki a jogokat. Azt mondja más szívvel, azt mondja, hogy itt van Sony, fizess érte $50 millió, plusz minden egyes eladott példány után kérek 20%-ot. Szerintem semmit nem bukhat vele, az ég egyet a világon semmit. Egy Silent Hill 2 remake-et nem lenne nehéz összerakni. Elvileg ki. Nem, én most azt mondom, szerintem nem készül Silent Hill 2 remake, sőt... Semmet elgír, szerintem semmi nem készül ezek közül. Nem tudom elképzelni, hogy a Konami miért nem jelentette be mostanáig, vagy ha nem a Konami, más miért nem jelentette be mostanáig. Őszintén szóval jelenleg én úgy gondolom, hogy mindenki hazudik. De komolyan, nem tudom más magyarázatni. Csak itt halljátok az igazságot. Öt éve hallgatjuk azt, hogy jön mondjuk a Metal Gear remake, vagy a remaster, vagy egy passzom tudja micsoda. Ezeknek sem csak azért hiszünk, mert szeretnénk hinni. De... Pont ugyanez az MGS, pont ugyanez a Silent Hill, ugyanez a Bloodborne. Igen, pontosan ugyanez. És rettentően várunk rá, meg vágyjuk, hogy valami történjen, és semmi. Az az egyetlen cég, akin ez múlna, és igen, amit mond a Toti is, hogy a részvények árát is megdobná. De nem akarják. Tehát ezek szerint nem akarják, és ha csak nem sekhülyék egyébként, akkor csak egy dolgot tudok elképzelni, miért nem jelentik be, mert semmi ilyesmi nem készül. Nem, hát. Így elképzelem, hogy a Konami CEO, tudod, így ül a nagy bőrfotelbe, így ül, és így, valamivel fel kéne dobni a napomat. Hozzátok be a táskát. Behozzák a táskát, két dolog van benne, egy nagy kötek papír, meg egy ilyen kapszulák. Nagy kötek papír, azon benne van, hogy mennyi bevételük volt pacsinkóból, hogy most kijött a Metal Gear-es pacsink, az termelt nekünk 10 trillió dollárt, hogy nem tudom mi meg. Meg kijöttük az új Yu-Gi-Oh játékot, ami keci sokat termelt, a kis reteszekbe, meg a MGS, meg a Silent Hill után sírók könnyei vannak, és azt hiszem, hogy mindenki, tudod, mit kaptak a lófaszt? Valaki írja már ki Twitterre, hogy ez egy ilyen új Silent Hill, úgyse jön. De tényleg. Gondolod, ez egy ilyen szadomazó. Más nem tudok elképzelni, bazd meg. Tehát, és ez csak alátámasztja az, amit a Reflektor elején beszéltünk, hogy ugye kiszivárgott az, hogy az egyik Silent Hill szivárogtatóról kiderült, hogy ő végig kamuszta az egészet, és semmilyen info. Hazudtunk minden hullámhosszon. Tehát én, és már tényleg úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy én már feladom. Ami Konamival kapcsolatos, azt szerintem hagyjuk a picsába. Tehát, nem, egészen egyszerűen addig a pontig, amíg a Konami nem veszi komolyan ezt az egészet, vagy nem kezd el valamit csinálni. Én nem is értem egyébként, mi a faszért foglalkozik bárki a Konamival. Tehát miért foglalkozunk a Konamival? Mit csinál a Konami? Mert te még játszottál jó Silent Hill-el, meg jó Metal Gear-el. Egyébként lassan elérünk oda, hogy az a korosztály, aki mostanában lesz tínédzser, ezeket a játékokat nem is ismeri. Olyan régóta nem jött belőle. Tényleg, bazd meg. Hát az a korosztály, aki mondjuk nem játszott a klasszikus Metal Gear-ekkel, az mondjuk, bazd meg, most már 20 éves. Ha azt vesszük, hogy akkor azokat vesszük, aki a megjelenéskor játszott mondjuk a Metal Gear 3-mal. A 3-mal, az 2003 volt, vagy 2003-mal. PS2-re. Lassan 20 éves. Tehát, és az volt az utolsó olyan Metal Gear, ami tényleg úgy, szerintem az volt a csúcs teljesítménye a szériának. De azóta itt kész. Ja. Én katasztrófának élem meg ezt. Egy Silent Hillből is szerintem a Room után az összes többi az csak alibizés volt. És már az is a gyengébbek közé tartozott, tehát a 2 meg a 3 szerintem az még viszonylag erős volt, és utána lejtmenet. Abszolút. Ó, bazd meg, nekem is a Yami vírus, amit mond, bazd meg, Metal Gear Collection. Nekem az a HD Collection? A lemezes, amit kiadtak. Nem, a Legacy Collection. De azt, amit most újra kiadtak? Nem, ez a PS3-ra jött ki. Igen, de az HD Collection volt. Nem. Volt egy rendes collection, ahol benne voltak a PSP-s játékok, benne volt a Metal Gear Solid 4 Blu-ray-en, meg az első három Metal Gear. Ja, azt mondom. És hát ez egy ilyen kvázi limitált kiadás volt, és bazog, amikor csőtörés volt nálunk, elázott az egész. Úgy, hogy van bazog a kézikönyvvel, a borítóval, minden. Azt a kurva, hogy bazd meg, és ott vagyok, hogy nem tudom felbecsültetni senkivel, hogy mennyit ér, bazd meg, főleg, hogy mennyi ilyen érzelmi kötődése van hozzá az ember, ott van bazd meg szarrázva a kézikönyv, és nem tudom megvenni újra, mert nincs. Kibaszott szar. Na mindegy, úgyhogy így... Még az is szép baleset lenne, ha ott a nappalitokban izé alatt a klasszikus PC játék gyűjtemény az úgy beázna. Ja. És úgy egyébként, hogy mondtam neked, hogy az hogy lett megmentve, hogy kukából. Igen, azt mondtam. Elsírnám magam, hogyha ott az a Heroes 3 eredeti kiadás nagy dobozos, az beázna mondjuk. Ja. Na mindegy, menjünk tovább. Úgyhogy a Konaminak a kurva anyját így nagyjából. Szerintem fogok ilyen pólót csináltatni. Lehet. Na, viszonylag keveset beszéltünk ma a játékoknak a csúszásáról, úgyhogy beszéljünk egy kicsit erről, mert ez kifejezetten nevetséges, és ha már kifejezetten nevetséges, akkor Square Enix. Ugye volt nekik bejelentésük, hogy a méltán híres Valkyrie játék fog kapni folytatást. Ráadásul egy folytatást, illetve egy felújítást, ami a PSP-s remaster, tehát PSP-re készült a Valkyria Profile Lenet nevezetű játék, ami egy PSP-re készült remasternek volt a remasterje. Tehát értsétek jól. 2005-ben adták ki a klasszikus játéknak a remasterjét PSP-re, és ezt kellett remasterelni aktuális rendszerekre. Ennek a megjelenési dátuma jövő héten lett volna, egybe a Valkyrie Elysiummal, ami ugye a nagy konzolos kiadása a szériának, a visszatérése, és egyszerre jött volna a kettő. Na most ezek közül elhalasztották az egyiket. És meglepő módon egyébként nem a nagy konzolokra pozícionált játékot halasztották el, hanem a remastert. És az a szép, hogy ezt bejelentették tegnap. Tehát tegnap szóltak, hogy figyelj, a jövő hétre nem lesz kész. Mennyi idő kell még? Hát mi van most szeptember? Akkor 3 hónap. És eltolták december 22-re. De a játékfejlesztésben minden patika mérlegen ki van mérve. Tehát ez egy nagyon, nagyon strikten működő dolog, és tartani kell a határidőket. Ez eddig annyira garázs projekt volt, de érted? Most egy PSP játékot felhúzni, azt szerintem azért nem olyan nagy munka. Engem húznak fel. Meg szerintem azért volt rá bőven idő. És így valakit, lehet, hogy most jöttet eszükbe, hogy te gyerekek egyébként ezt valaki megcsinálta? Nem. De mennyi idő kell? Hát olyan 3 hónap. De ennek jövő héten kéne kijönnie. Égvele? Szarügy. Akkor halasztjuk. Most sikerül kihúzanodni a drogokból? Józsi, mielőtt elmész hétvégére, még azért írd már ki Twitterre, hogy akkor most elhalasztottuk 3 hónappal ezt a játékot. De miért Twitterre? Mindig ez a kurva Twitter. Nem tudom, hogy odaírták egy kicsit. Fel kell baszni az emberek agyát, kitesszük Twitterre. De tényleg, tehát egy ilyen full minimál befektetés a játékot, és egy héttel megjelenés előtt. Most már, ugye mondtam a God of War-nál, hogy majd akkor tudjuk lefixálni a megjelenési dátumot, ha már aranylemezen van. Egyébként ezeknél ez nem igaz? Vagy eddig tényleg az volt, hogy így csinálja valaki? Persze csinálja. Ki? Hát a Béla, tudod, a Béla, tudod. És megkérdezték Béla, hogy Béla, csinálod? Nem úgy volt, hogy a Józsi csinálja. Lehet, hogy valami ilyesmi van. De azért ez a szervezeti struktúráról is kurva sokat elmond. És azért továbbra is, oké, hogy röhögünk a Square Enix-en, de azért a játékiparban egy meghatározó kiadóról beszélünk, és bazd meg egy héttel a megjelenés előtt jönnek le, hogy bocs, nem lesz kész jövő hétre a játék. Hát bazd meg, ez mi? Jövő hétre. Ez ennél jobb csak az lett volna, hogyha tudod, pénteken van a játék megjelenés, és csütörtökön kírják, hogy figyelj, igazából az van, hogy kicsit csúsztatni kellett a játékot. Mennyit? Hát egy évet. Tudod, ez a valaki profilnal szeretne játszani. Igen, jó, mit csinált a szemmelben? Ez ilyen. És egyébként Square-es hírrel fogjuk zárni majd a szekciót. Még van egy pár hírünk, de azt készüljetek fel, mert az lesz az utolsó. De van jó hír. Egy felemelő hír. Igen. Ja. A vizet elkérhetem? Te nem kérsz ilyen jó almafröccsöt? Kurva jó almafröccsöt tudok keverni. Nem kérek tőled semmit. Ezt nem is szoktak kérni, ezt kapják. Ez amit az ilyen magas kultúra, tudod, ami így röpköd. Az van. Igen. Na, beszéljünk viszont egy kicsit egy másik játékról, ami nem annyira lett sikeres felújítás. Ez pedig nem más, mint a Saints Row. Ugye tanult kollégám tesztjét megnézhettétek. Remélem nem vontatok le belőle túl nagy következtetést. Remélem nem rám mondott. Egyébként azt nagyjából egyöntetően mindenki leszarozta. A videómat? Nem, azt is. De ez nem meglepő, ez nem meglepő. Magát a Saints Row-t. És most a Saints Row fölött álló, kiadó fölött álló befektetési vállalat. Röviden Embracer. Tehát az Embracer. Kiadott egy nyilatkozatot szintén a befektetők felé, hogy hát mi történt és miért történtek ezek a dolgok. A CEO nyilatkozott, Lars Fingerfors, vagy hogy a tökönbe hívják, ugye ez egy ilyen norvég vagy svéd vállalat, valami ilyesmi. Szakmai podcast vagyunk. Ja, az. Olvasni nem tudok, csak pedig ide le van írva elém. Miért, hogy mondják ki? Nem, Lars Fingerfors. Nem fogom megkönnyíteni a dolgot, de tetszik, hogy szemlet. Az magas kultúra. Mi van, Benston véget ért az egy kód? Ez megjelent egy csatán. Szóval befektetői meetingen nyilatkozott, és úgy kezdte, hogy hát ő iszonyatosan elkeseredett, hogy ez a iszonyatosan magas kvalitású, rendkívül sok energiát felemésztő remake ez nem sikerült jól. Bár minden jel arra mutatott, hogy nem is fog. Ők beszélnek elvesztegetett energiáról, nekem játszanom kellett. Ők kifejezetten remélték, képzelt, hogy ez több embernek fog tetszeni. Ennek például az volt az oka, mert szerették volna, többet adnak el belőle. Tényleg? Aha, ezt így párhuzamba állította, és így mondta, hogy hát nem mondaná ki ezt így nyíltan, mert nyilván jó lenne, ha ebből még fogyna több, ezt így elmondta, hogy remélem, hogy ez fogyni fog, meg egyébként az a durva, hogy kiderült, hogy a megtérülési rátája ennek is pozitív. nem annyira pozitív, mint a legtöbb játéknak, amit az elmúlt pár évben szállított a THQ Nordic, de pozitívan térült meg, csak nem annyira. De ezt nem ő mondta, csak hogy pozitív? Nem, ez a, van ez a ROI, Return of Investment, tehát a befektetés megtérülése, ez pozitív. Csak nem kiemelkedően pozitív. Amit mondtunk, és itt már elhangzott többször, bazd meg, AAA játék nem tud bukni. És ennek bazd meg még az se kellett, hogy bepasszák a Game Pass-be, vagy a PlayStation Plus-be, vagy külső investmenttel megoldja. Megvettétek elegen a Saints Row-t, én is egy ilyen fasz voltam, és szépen összeszedtük azt a pénzt, amennyibe a Saints Row-nak a lefejlesztése került. Igen. Azt azért halkan nem mondtak ide, utalt rá, hogy az, hogy így fogyott a játék, az a franchise jövőjére kihatással lesz. Magyarul ezt most megpróbálták, nem ment, nyilván nem azt mondták le, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni, hanem akkor nem lesz több, gondolom én. Egyébként emellett megemlíti a cikk azt is, hogy az Embracer alátartozó, kiadók alátartozó játékoknak az a ROI indexe, ez folyamatosan csökkenést mutat, csak nem jó következtetés vannak le. Ez egyébként azért is fura egyébként, mert ugye beszéltünk arról, hogy az Embracer tipikusan az a befektetési vállalat, akinek a cégeinél viszonylag kis befektetési projektek készülnek, tehát az Embracer alatt nem nagyon készül, vagy mondjuk inkább THQ Nordicot, mert az a kiadó. Az egyik kiadójuk. Az alatt AAA játékok igazából nem készülnek, tehát jó esetben dupla, Saints Row se volt AAA. Én ezt mondtam, hogy ez lesz. De tényleg mondtam, hogy ez lesz. Ugye, majd meg kell nézni az Embracernek a felhozatalát, és ha nem számítjuk mondjuk a Metrót, nem találsz egy olyan játékot, ami tükrözne legalább minimális AAA hozzáállást. Mert nem erre vannak berendezkedve. Egyébként cáfolnám azt, hogy nem lehet megbukni a piacon. Erre majd az utolsó hírünk egy gyönyörű példa. Ezt hozzáteszem, ott nem tudom, hogy az anyagilag bukás lett. Ezt akartam mondani. De valószínűleg. No, úgyhogy volt egy ilyen, és az Nvidia csinált egy kis kártyacsinálót a 40-es szériás kártyai bejelentése előtt, amire most így nagyon nem térünk ki, mert elég sok negatívum jött azzal a bejelentéssel, és mostanában picit háttérbe szoktuk ezeket a tech jellegű dolgokat szorítani. Ha lenne rá igény, akkor lehet, hogy jövő héten majd beszélek erről, hogy az LVGA miért hagyta ott végül az Nvidia-t, hogy hogyan árasztja be az új kártyáit, és stb. Én nem mondom szívesen. Ezt gondolom. Csak legyen benne, ezért mit szerezte, annyi a DLSS-t, vagy mi a faszt? Na, ez ereshet. Azt, ereshet. Azt, igen. Jó. Na mindegy, viszont demoztak valamit, méghozzá a portát. A portára húztak rá egy AI, húzott rá így utólag ray tracinget, hogy miért pont a portát választották erre, azt nem tudom megítélni. Mindenesetre ezt így bemutatták. Egyébként nyilván jobban nézett ki, mint az alapportál, de nálam tipikusan megint ugyanaz volt. Tehát dinamikus fényárnyék, oké, okay, nagyon jól néz ki. Uh-huh. Nem tűnt el a hiánya régen se. Meg felmosták a padlót mindenhol, hogy csillogja, mint a Salamon töke. És ez csak a 4000-essel fog így kinézni, vagy? Nem tudom. Valószínűleg ugye ray tracing az összes olyan kártyán tudott futtatni, amin vannak RT magok. Elvileg egyébként szoftveresen is lehetne régebbi kártyákkal is, de most nem menjünk bele. Nyilván itt az volt most, hogy akkor a 4000-es szériát kell demózni, mert az lesz a baszó. És az pont egy portállal kellett? Ez csak egy tech demo volt. Azt én értem, de miért nem a Doom 2-n próbáltam? Nem tudom, mert ami meghivatalosan kikerült, hogy ott van a Quake 2-nek a ray tracing támogató az RTX módja, ami nagyon durva kártyákat is meg tud fektetni, tök jobb benne az effektek, de az egy Quake 2. Úgy, tehát bármennyire is próbálsz tőle elvonatkoztatni, meg szépek a fények, az Quake 2 basszus. Tehát, hogy most már sikerült elérni azt, hogy a Quake 2 a mai gépeken se fusson. Tehát, hogy azért egy komolyabb játékra ereszted rá, még pluszba ray tracinget, jó példa erre, ha már a Metrót felhoztad, ugye a legutolsó Metró, aminek volt egy külön módja PC-n, amivel fel lehetett szépen húzni a ray tracinget a fazonba, és a 3090-es is kifeküdt alatta. De azt se bírtam. Nem bírják a minőséget. Egyébként ez lesz az útja szerintem a ray tracingnek, hogy azért retro játékokra rá tudsz húzni ilyen, amit te is mondtál, hogy felvixolod a csempét meg a padlót módot, és akkor kurva jól fog kinézni. Mm. Ha máznénk van, akkor előbb-utóbb a Doom 3 is tudni fogja, bár azért az egy erőforrás igényesebb játék, de figyeljetek, hogyha ha ügyesek vagytok, akkor elképzelhető, hogy mondjuk a Super Mario is mondjuk, mármint ugye a Bros, az mondjuk tudni fogja. Egy-egy ilyen dolog lesz, ott fogják beépíteni, ahol az Nvidia majd fizet érte, megmondom miért, a konzolok, amikre a fejlesztés főirányban zajlik, azokra mennek ugye a legnagyobb példányszámmal a játékok, vagy eddig így volt, amíg nem volt Game Pass mondjuk. Fix architektúrával dolgoznak, az az RDNA 2, az nem fog neked értelmes erdélyt részelni, az próbálkoztak vele, de rá fognak jönni egyébként, hogy ezt el kell engedni a faszba, és a teljesítményre rámenni jobban, és mivel az lesz az elsődleges irányvonal, ahol az Nvidia nem fog lerakni plusz zsetont azért, hogy ez a játék rétrészeljen, az nem fog rétrészelni, bármennyire is szeretnék. Az Unreal Engine 5 elterjedésével még szerintem annyira sem. De ez nem egyébként, azt mondod, hogy a raytracinget demózni akarod, akkor bazd meg a portállal demózni, vagy a Quake 2-vel demózni egy raytracinget, az nem olyan bazd, mint hogy kiadnál egy Steam Deck-et, és megmutatnád, hogy mit tudom én, a Mortal Kombat 2, a 2, milyen faszán játszható rajta. Úgyhogy vedd meg $500, mert a Mortal Kombat 2, meg talán még a faszon tudja még mi minden az, és milyen kurva jól megy rajta. Ugye szerintem pontosan azért ezekbe építették be, mert ha magad előtt látod a portát, mit látsz? Nagy üres szobákat nagyjából, amin ugye különböző logikai feladványokat kell megoldani, de azok ilyen nagyon, nagyon lesarkított, nagyon egyszerű geometriával dolgozó felületek, Quake 2 hasonló. Az inkább a korábból kifolyólag a portának meg ilyen volt a dizájnja. Ebben meg tudod mutatni, hogy hogy csillog a Salamon töke, meg ha megy valami, ami 20 felé árnyékot vet, az ugye pontosan, mivel nagyjából egy kockában mozog, azt nagyon szépen fogod látni mindenhol. Ha emellé beraksz mondjuk egy Forbidden Westet, ahol hihetetlen minőségű a grafikai részletesség, valamilyen módon békelve, tehát belesütve vagy máshogy megvan oldva fényárnyék, akárhogy átverje a fejedet, meg ilyesmit, és kicseréled ray tracingre, kurvára nehezebben fogod észrevenni a különbséget. Tehát olyan játékokba kell demózni, Minecraft. Tehát látod, ha ezeket a játékokat egymás mellé rakod, látod, hogy mi a közös bennük, hogy mindegyik ilyen kurva egyszerű geometriával dolgozik. Okay. Akkor miért nem mondjuk a Doom 3-mal? Mert a Doom 3 az idétek engine-es volt, az ott voltak egyébként. Nem hiszem, hogy dinamikus fényárnyékok voltak, de meg volt úgy oldva, hogy akkoriban úgy érezd, és beszarj tőle, azt nem fogja nagyon tovább tolni a ray tracing. De akkor ez a ray tracingnek a demo jövője? Figyelj, a ray tracing az azért faszak. Meg kell mutatni, hogy ott van. Na. Egyébként nem veszed észre, mert át vagy verve, és nem érdekel. Szerintem, de nem akarom senkit kedvét elvenni a ray tracingtől. Ezt az Nvidia kitalálta, hogy most a jó pár generáció óta ő ebben fog előrelépni, ő ebben látja a fejlődést, ezt próbálja minél jobban eladni. A fejlődést, amit 6 generációval ezelőtti szoftvereken tud megmutatni. Hát ott tudja, mert azon fut el. Hát most megmondom, ott látványos. Meg jó, hogy a Blu-ray-t nem azzal akarták demózni, az meg, hogy ki tudod ráírni a Dungeon Keeper-t. Ott a Gran Turismo utcsó része. Te azt tesztelted. Visszajátszás módba tudja csak a ray tracinget. Egyébként olyan kurva látványos volt, hogy amikor játszottál vele, feltűnt, hogy nincs ott. De én nem azt mondom, hogy a ray tracing. Tehát engem nem lehet behűíteni a ray tracinggel. Ez egy olyan dolog, amivel szopjanak a fejlesztők. Tehát engem ez nem érdekel. De engem az idegesítő, annyira az arcomba tolják, hogy ez a megoldás, hogy értem, bazd meg. De hogyha most azt mondják, hogy kitaláltunk egy új cementet, amivel jobban fog kötni majd a fal, bazd meg, és ez az orrom kötik, hogy ez egy kurva jó cement, nem érdekel, bazd meg, a házat fogom megvenni, nem érdekel, milyen cementet kevernek bele. Ez olyan dolog, hogy oké, örülök, hogyha ez a fejlesztők munkáját megkönnyíti. De egyrészt nekem ezért mi a kurva anyjáért kell egy új hardvert vennem, amikor ez igazából az ő munkájukat könnyíti, de ha már megveszem, akkor ne kelljen el, bazd meg, még kompromisszumokat is kötni, tehát olyan kurva jó cement volt, bazd meg, hogy a házad olyan kibaszottul stabil, hogy jó lenne, ha támfalakat tennél még ide-oda, vagy támfákat, hogy ne dőljön össze. És hidd el, egyébként kurva jó lesz, mert így nagyon fasza. A betonnak támasztott fa az úgy stílusos. Van egy ilyen enyhe eklektikus érzés, az meg már művészet. Tehát nem, engem ez kurvára zavar, és én ezt látom a ray tracingnél, hogy borzasztóan beleakansz az akkor nem, és azt látom, hogy ráadásul annyira nem tudják már megmutatni, mert az átlag szerencsétlennek, ha mutatják azt, hogy a Battlefield 5-ben mi az, ami ray tracelt, akkor azt mondja, Biztos kurva jó. Visszapillantó tükör meg a pocsolya. Igen, a visszapillantó tükör meg a pocsolya. De ez a két dolog, amit egészen biztos kurva élet, hogy nézzen, amikor multiban lövöldözöl a másikra. Ott nem is megy, azt hiszem, csak single. Ja, igen, hát az még jobb. Tehát amikor lehetnek, hát az az igazság, hogy ezt kurvára nem tudjuk megmutatni az embereknek, hogy akkor vegyünk elő valami régi fost, és akkor ott felvixoljuk be az meg a padlódnal, csak észreveszi már a paraszt, hogy ez mire jó. Figyelj, marha egyszer, ez egy marketing megoldás. Ha megnézed, igazából két technológiát, ez csak nagyon röviden, aztán utána majd zárjuk a következő ide a műsort. Két technológiát reklámoz igazából, a DLSS-t, annak most már a harmadik iterációját, meg a ray tracinget. A kettő szöges ellentéte egymásnak. Az egyik, az egy, nem mondom, hogy parasztvakító technológia, de nagyjából arra van kitalálva, hogy kibaszottul számításigényes, magyarul vedd meg a elérhető legdrágább, legnagyobb hardware-t, ha élvezni szeretnéd. A DLSS ennek az ellentéte. Alacsony felbontáson kiszámolok valamit, és szépen felskálázom. Ezzel egyébként pontosan azért, és egyébként szembe megy a ray tracinggel, mert azt állítja, hogyha neked alacsonyabb felbontáson leképzek egy képet, amit mesterségesen felskálázok utána, ugye ezzel javítom a teljesítményt, te meg nem fogod észrevenni. Tehát, hogy egy szarabb képből csinálom meg nagyjából ugyanazt, amit alapból láttál, ezt te nem fogod észrevenni, de jobb teljesítményt kapsz, a ray tracinget meg szúrt ki, bazd meg. Tehát, hogy hagyjuk már. Ez nem olyan bazd, mint egy bűvésztrükk egyébként, Alurinox, nagyon szépen köszönjük. Tehát ez mindegy, szóval őszinte leszek, tehát nekem a ray tracing az így semmi. Tehát ez egy olyan fasságban, és tudod, ott egy, és ezt százszor elmondtam, nem elég, hogy van egy technológia, amit nem látsz. Még vegyél meg hozzá egy hardware-t, ami kurva drága, mert mi teszünk rá egy szoftvert, amíg le is butítja az egészet, úgyhogy majd az így tök jó megy. Ez amit, hogy azért főzni akarnál, behúzod a gázt, égjen azért, és valaki jön, aki lehúzza. Milyen kurva igen, jó. És milyen ezért, amikor azzal vitatkoznék, hogy az mennyire jogos vagy nem, mikor azt várja valaki, hogy a jelen generációs konzoloktól, hogy ezt a 4K60-at tudja, hogy most kázat, nem kázat, bele lehet menni, ezzel még lehet vitatkozni, de az, hogy mondjuk most már talán a 4090-es majd fogja tudni normálisan raytrace-elni egy komolyabb játékot is, mindezt azt hiszem mennyi, 1200 dollárért, de az lehet, hogy a 3080-as volt. Vagy a 4080-as. Ez lesz a harmadik Nvidia videokártya generáció, amitől azt várjuk, hogy normálisan futtassa a ray tracinget. Bocsánat. És gyakorlatilag konzol árának többszöröséről beszélünk. És akkor csak egy videokártyád van, ahhoz még nincs számítógéped. Ne várja senki. Nagyon örülök neki, hogy próbálkoztak ezzel, hogy a Pókemberbe is valamennyire raytrace-el a visszapillant, vagy az üvegfelület, az meg azt a Watch Dogs Legion-be a pocsolya, meg ilyesmi. Az is jól nézett ki. De ha a kezet kell dönteni, hogyha kikapcsolom, kapok egy stabilabb framerate-et, akkor hagyják a faszomba, nem kell. Tehát úgyse ez adja el az új generációs konzolokat, itt azokat leginkább szerintem a töltési idő. Szerintem abban volt a legnagyobb előrelépés. Ez a negyedik pont, hogy még rontja is a teljesítményt. Igen. Na mindegy, erről ennyit. Ha gondoljátok, akkor jövő héten jobban belemehetünk az új Nvidia kártyákba, abba a mocskos szemét piaci hozzáállásba, amiben az Nvidia kényszeríti most a vásárlókat, és hogy miért, hogyan jutott el ide, és miért csinálja ezt, és miért nem fogja beszokni a csatafaszt. Ebbe belemeltünk jövő héten, most már nem szeretnék, mert azért már majdnem 6 órája megy a műsor. Egy hírünk van még, egy nagyon rövid, győztünk. És aztán még lesz egy bejelentésem. Ja, tényleg. Győztünk, gyerekek. Két vagy három reflektorral ezelőtt hoztam el neked a díszdobozátat Babylon's Fall-nak. Igen, ott van kint a polcon. Felírtam a halálistemre, és ki is végeztük. A múlt héten bejelentette a Square Enix, hogy hivatalosan is bezár a bazár. Babylon's Fall kukába bele. 2023. február 28-al lezárják az összes szervert. Olyan szinten behalt a játék, hogy Amerikában, a GameStop-ba ingyen vágják hozzád a játéknak a lemezes verzióját. Megcsináltuk. Úgyhogy nem is kellett hozzá sok. Megvettem, mennyi telte? 3 hét? Körülbelül. Nagyjából. Úgyhogy... Igen, azt nem értem, hogy miért várnak február 28-ig? Tehát, hogyha már most tudják szeptemberben, hogy ennek így annyi, akkor miért várnak még majd fél évet, hogy lezárják? Valószínűleg azért, mert aki megvette a Season Pass-t, az valahogy úgy fog kipörögni. És akkor gondolom, hogy az EU-lában, hogy valahol benne van, hogy akkor addig biztosítani kell. Ennyi. Más nem tudok elképzelni. Én ugye mondtam, hogy szerintem meg lehetett volna menteni egy olyan, hogy a Game Pass-be meg a PS Plus-ba belevágják, de aztán pont az Olinak meséltem, hogy ezt valószínűleg azért nem lépték meg. Egyrésztről valószínűleg nem kereste meg ilyenekkel őket a Sony meg a Microsoft, a másik meg az, hogy annyira kihaltak voltak a szerverek, hogy valószínűleg leskálázták a fenébe, tehát valami kávéfőzőn futott annak a három játékosnak a szerver még a Square Enix-nél, és ha mondjuk bekerült volna, azért emberek rápróbáltak volna, és akkor azért alá kellett volna tolni szervert, az meg pénzbe kerül, és ennyire nem akartak vele foglalkozni. Én azt nem értem csak ezt a döntést, miért most hozták meg, ezt már meg kellett volna jóval előtte. Gyakorlatilag fél éves tagnál a Babylon's Frost 8 hónapja jött ki. A platinát még behúzom, mert ilyen szempontból fel fog értékelődni február 28-a után senki nem fogja tudni megszerezni. A Babylon's Frost egy live service játéknak indult. És azzal is zárt. És éppen ezért azt vetném fel, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a Babylon's Fall egyébként megbukott. Hogy megbukott? Hogy bukás volt, szerintem csak azért lövik le, mert látják, hogy live service-ként nem fogják tudni futtatni. Csak azért, hogy építsem az emberekben azt, hogy AAA játék nem tud így bukni. Van. És ez egy figyelmeztetés volt a többi játékkiadó részére. Van még a listámon hely. Írja a Death Note. Balázs Death Note. Na, srácok, és van még egy bejelenteni való. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Jövő héten, szombaton, október 1-én, OVS. Valószínűleg az utolsó az évben. Nagyon komoly esély van rá. Gyertek, lesz meglepetés. Fogunk most először kvízezni. És a nyertes majd valami érdekes meglepetéssel fog gazdagodni, de lesz lehetőség majd fogtok látni újdonságokat szintén. Ki fogunk vinni egy pár dolgot. Úgyhogy nagy meglepetésekre nem kell készülni, de ilyen még nem volt az OVS-en. Nagy dologra nem gondoljatok, csak itt tőlünk egy ilyen újdonság. És akkor ott ki tudtak jönni, ugye jövő hét pénteken még lesz Reflektor, arra számítsatok, illetve szombaton OVS, utána pedig én egy hónapra elbúcsúzom. Zoli itt marad veletek. Szívesen. Viszont OVS-en még tudunk beszélni, úgyhogy aki tud, jöjjön el, és akkor ott szívesen látjuk. Annyi van, a Facebookon fel van az esemény, ott jelezzetek vissza a foglalás miatt, hogy mekkora termet foglaljunk. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk még jövő héten, ugyanebben a felállásban. Sziasztok! Csáu!